Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat je elke dag 650 spieren en 300 gewrichten gebruikt? Daarom is het belangrijk om ze soepel te houden. VitaPro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en vul je voeding aan met VitaPro. Probeer VitaPro met 50% korting. Bestel nu op vitapro.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die gisteravond in Amsterdam een aantal mensen neerstak had waarschijnlijk geen terroristisch motief, zegt de politie. Hij zit vast. Het is een man van 29. Hij stak 5 mensen neer, van wie er 1 overleed. De cipiers die dienst hadden toen Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde, hoeven niet de cel in. Ze hadden Epstein in zijn cel in de gaten moeten houden, maar ze hebben toegegeven dat ze zaten te internetten. Ze krijgen allebei een taakstraf. De 8,5 miljard euro voor aanpak van corona-achterstand in het onderwijs is niet genoeg. De onderwijswethouders van de 4 grote steden schrijven dat aan de Tweede Kamer, meldt Trouw. En de vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is, heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. De boodschap werd uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. En het weer, bewolkt en regen en veel wind, later ook zon, maar ook nog een bui. En het wordt 10 tot 14 graden. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor €3. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor €10. Jumbo, supporter van Superfans. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Het is 3 minuten over half 9. Tot 11 uur zijn we bij u. En natuurlijk komt om 9 uur Kees Boonman, want die weet hoe het ervoor staat in Den Haag. Dan gaan we het hebben over de corrupte Tsjechische premier Babiš, die EU-geld in zijn eigen zak steekt. Maar nu mag hij niet meer meepraten. Dan gaan we het hebben over onkruid. Dat vergaat niet, maar het bestaat ook niet. En de massale protesten in Colombia. Om 10 uur een uitgebreid gesprek met AFTH van der Heijden. Die heeft een nieuw boek geschreven. Een enorme knoepert van 800... Jawel, dat nog wel. Maar het is zwaar. En het 888 bladzijden. Ja, Stemvorken heet het. Onno Blom, die komt ook. Die heeft hem trouwens ook al gesproken voor de krant. Maar die gaat ook nog boeken bespreken. Dan... Dat is alweer het laatste onderwerp. Een muur die wordt geveild van de beroemde anonieme kunstenaar Banksy. En dat gebeurt in Zwolle en wij spreken de veilingmeester. Zometeen de journalist die Carlos Ghosn sprak. U weet wel, die gevallen auto-tycoon. Maar eerst gaan we het hebben over werk. 'S Avonds nog even dat werkmailtje beantwoorden of dat ene appje van je baas. Sinds we massaal thuiswerken is de scheidslijn werk-privé nog vager geworden. En sommige mensen raken daar behoorlijk gestrest van. Altijd maar aanstaan, zo wordt het door sommigen in ieder geval beleefd. En daarom pleit Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid Gijs van Dijk voor een wetswijziging waarin het recht op onbereikbaarheid voor je baas wordt vastgelegd. Bij ons is aangeschoven Roos Wouter Seys, arbeids- en organisatievernieuwingsadviseur. Een fijn scribbelwoord. Ja, dat is een lekker... Organisatievernieuwingsadviseur, dat past niet eens op het bord. Nee, stel je voor dat je dan 3 keer voetaarde hebt en hoef je je leven lang nooit meer te spelen. Lijkt mij een fantastisch idee trouwens. Sorry, oké, goed. Dat is er dan in ieder geval van de overheid en het bedrijfsleven. Goed, die nieuwe wet, is dat een goed idee? Vroeger was ik daar heel erg voor. Ik dacht dat wetten hielpen. Maar inmiddels ben ik zo ver dat ik denk... Meestal als je je beroept op zo'n wet... dan is de arbeidsrelatie... goeddeels verziekt. Of daarna in elk geval. In individuele gevallen wel. Maar het gaat natuurlijk om de algemeenheid. Ja, ik zou eerder als ik... Gijs van Dijk of de wetgever... en sowieso de organisatie was... kijken wat levert het op het moment dat je het niet doet. Dus als mensen al maar aanstaan... en je geeft ze niet de gelegenheid... om af en toe eventjes wat afstand te nemen... dan stijgt het aantal mensen met een burn-out gigantisch. Nou, een burn-out is niet 1, 2, 3 genezen. Dat kost je gigantisch veel geld. Dus ik zou daar veel eerder op wijzen... dat het in je eigen voet schieten is... als je daar geen ruimte voor geeft. En dat het dus heel belangrijk is... om het goede gesprek met elkaar aan te gaan. Want sowieso straks als we na de pandemie... ik hoop het in elk geval, ook weer naar kantoor mogen komen... Dan geven 75% geeft aan het eigenlijk wel heel prettig te hebben gevonden... om ook thuis te mogen werken. Dan gaan de situaties sowieso veranderen. Dus ik denk dat er is geen beter moment om in gesprek met elkaar te gaan. En dan denk ik dat een wet maakt dat je eigenlijk tegenover elkaar komt te staan... in plaats van dat je juist dat goede gesprek faciliteert. Maar in een hoop landen om ons heen is dat eigenlijk al lang... ook bij wet toch wel, geregeld. Waarom bij ons eigenlijk niet? Ik denk dat het bij andere landen ook een stuk hiërarchischer is... in de cultuur op het werk. Dus als jouw baas iets zegt, dan doe je dat. Want jouw baas is echt wel de baas. In Nederland zijn we al veel verder eigenlijk met het nieuwe werken. En met een veel homogener, veel diversere arbeidsmarkt. Zowel homogeen als divers. Ik bedoel, we verschillen nogal van elkaar. En we zijn op één... het gesprek hier is veel makkelijker te voeren. Dus laten we dat vooral zo houden. En niet juist gaan kijken op hiërarchie. Ja, en eigenlijk, u zei net al, ik pleit er eigenlijk al heel lang voor. U hebt precies gekregen wat u wil. Flexibele werktijden en meer vanuit huis. Ja, inderdaad, de pandemie heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe werken... en dat is echt wel iets anders dan het nieuwe bezuinigen. Want het nieuwe bezuinigen komt erop neer dat je dus wel minder tafels op kantoor hebt... maar niet de vrijheid om ook op thuis te werken. En er waren een hele hoop leidinggevenden die dachten... dit gaat niet werken. Als wij mensen meer thuis laten werken, dan lopen ze er dat gaven ze ook vanaf. Aan, toch? De controle was precies. Zoek. Daar waren ze bang voor. Nou, de pandemie heeft ze gedwongen om tot het inzicht te komen... dat reuze meevalt. Het is eerder andersom. Is dat inderdaad een conclusie? Ja, dat is zeker een conclusie. Het valt reuze mee. Mensen zijn harder gaan werken. Productiever geworden. Dat blijkt ook uit onderzoek van TNO. Ze zijn ook tevredener. Ze hebben ook wel echt klachten over andere dingen. Als je kinderen over je bureau kruipen... en je zit ongeveer in je bezemkast te werken... dan valt het natuurlijk tegen. Maar gemiddeld genomen vinden de meeste mensen het een verademing... om meer thuis te mogen werken. Ze verlangen ook enorm terug naar kantoor. Maar wat ze aangeven, vooral waardoor ze dus... heel veel zijn gaan werken, is de angst om niet zichtbaar genoeg te zijn. Dus als iedereen vervoelt, straks komt de crisis... straks houdt die NOW-regeling op. Gaan er dan mensen ontslagen worden. En ik moet zorgen dat ik zo zichtbaar mogelijk ben. Niet zo'n gekke gedachte natuurlijk. Helemaal niet zo'n gekke gedachte. Dus daarin zou ik iedereen, alle organisaties oproepen... Weet je, bespreek met elkaar wat je van elkaar verwacht. En echt heel duidelijk wanneer, welke taken moet iemand vervullen. Wanneer is iemand klaar, zodat hij ook uit kan gaan op het moment dat het af is. Ja. En dat je daar echt het goede gesprek over voert. Maar ja, dat gevoel van uitzetten. Op het moment dat jij bang bent dat je je baan verliest... maar je hebt wel het recht om je telefoon uit te zetten... maar collega's doen dat bijvoorbeeld niet. Ja, wat heb je dan aan het recht? Ja. Het klinkt mooi, maar toch even een gedachte. Je hebt natuurlijk veel managers, baasjes soms. Hè? Niet altijd, maar soms zijn dat baasjes. Ja. Die zijn ook niet voor niks op die positie gekomen... want die willen graag de baas spelen over andere mensen. En dat gaat toch niet zo makkelijk als mensen thuiswerken. Kortom, die zullen toch misschien weer hun werknemers... graag weer in hun eigen invloedssfeer willen trekken. Ja, Dat is een wijdverspreid... Dit gebeurt inderdaad heel vaak. Toen het nieuwe werken nieuw was, zijn we allerlei onderzoeken ernaar gaan doen. En daar bleek inderdaad uit, wie gaat het nou vooral tegenwerken? Dat zijn die baasjes. Het middelmanagement voelt zich ongemakkelijk om de medewerker meer ruimte te geven. Want stel je voor, je komt erachter dat je inderdaad iets minder nuttig en noodzakelijk bent dan je dacht. Dit is een van de redenen waarom het heel vaak mislukt is. Er wordt gezegd, je mag het. Maar ondertussen word je erop aangekeken als je het ook doet. Dat is natuurlijk een ongelooflijk dubbelzinnige... Maar het lijkt... Die laag kan dus dan precies, weg. Ja. Die laag, het is belangrijk dat die laag van managementstijl verandert. En daar is al heel lang, zeggen ze, ja, je moet meer coachend leiderschap, ondersteunend leiderschap. Maar dan worden er hele andere dingen gevraagd. Dan worden er absoluut hele andere dingen gevraagd. En toch zou ik zeggen, op het moment dat je dat niet doet, hiervoor waren mensen nog geneigd om te zeggen, oké, het baasje is de baas. Maar nu dat ze aan die vrijheid hebben geroken, ook gewoon weten dat het kan. Inmiddels is alle technologie opgeschakeld op een moment dat ze er ook echt gebruik van kunnen maken. Als je het als baasje deze mensen nu weer onmogelijk gaat maken, dan denk ik dat je het jezelf heel moeilijk gaat maken en dat je daar ook echt wel op afgerekend gaat worden. Kijk, het klinkt best leuk, want je zit thuis te werken, je kan het een beetje zelf bepalen, inderdaad. Je kan de wassen doen, je kan eens even langs de groenteboer enzovoort. Er is natuurlijk ook een andere kant van het verhaal. Er komen permanent mensen, de meeste mensen zijn daar helemaal niet op behuisd, zeg maar. Mm-hmm. Dat ze rustig kunnen werken. Als er kinderen in huis zijn, wordt het allemaal al gauw helemaal anders. En zeker als ze niet naar school gaan, met vakanties enzovoort. Ik bedoel, er is natuurlijk ook een andere kant aan dit verhaal. Nee, daarom zeggen de meeste mensen ook, ik wil absoluut ook naar kantoor kunnen. Want zoals het nu tijdens de pandemie was, was het echt wel ook behelpen geblazen. Heel vaak zie je dat mensen een soort van, the best of both worlds willen. Op het moment dat het kan, geconcentreerd thuiswerken of op een andere plek. Er wordt ook heel vaak aangegeven dat mensen graag meer op van die plekken, werkplekken waar je kan een tafeltje kan zetten. Ja, precies, van die flexplekken, maar dan niet op je eigen kantoor. Ja, maar zegt het bedrijf dan, die flexplek hebben we hier voor je? Dat kan, maar tegelijkertijd zijn er ook heel vaak... Je ziet het steeds vaker dat bijvoorbeeld banken op de beneden etage plek hebben om daar te kunnen gaan werken met een koffiezetapparaat wat je kan gebruiken. Dan hoef je toch niet helemaal naar kantoor te reizen, terwijl je wel in een kantooromgeving zit waar geen kinderen rondrennen. Je ziet het steeds vaker dat dit mogelijkheden zijn. Ja, natuurlijk niet nu tijdens corona, maar die... Ja, mensen de mogelijkheid geven om ook elders op kantoorplekken te werken. Ja, want het contact met collega's is toch ook wel heel belangrijk. Zeker. Nee, dat is een van de dingen die mensen aangeven het allermeest gemist te hebben. Ze zeggen, ik vind het heel fijn om te kunnen geconcentreerd te kunnen werken, maar ik mis mijn collega's ongelooflijk. Ja, een beetje slap ouwe hoeren bij het koffieapparaat. Ja, even kijken wat we gisteren op televisie hebben gezien. Vragen hoe het met de kinderen, precies, de kleinkinderen... Dat doe je niet tijdens een Zoom-vergadering, hè? Nee, en dat is wel iets waarvan ik denk, ook dat moeten heel veel organisaties zich nu bewust zijn. Op het moment dat je vaker van elkaar, los van elkaar werkt, is dus die informele ontmoeting... Die moet georganiseerd gaan worden. En je raakt de cohesie in je bedrijf kwijt. En dat betekent ook vaak dat de spirit van, oké, we gaan met z'n allen voor deze zaak, heel makkelijk natuurlijk gewoon een stip aan de verre horizon wordt. Dit is precies de reden waarom, ik ongelooflijk pleit bij organisaties, je moet de informele ontmoetingen, dus echt de leuke dingen samen doen, moet je nu gaan organiseren. Want als je dat niet doet, en ook echt niet even voor een Zoom of na een Zoom-call iets, maar gewoon echt leuke dingen met elkaar gaan doen en successen gaan vieren, als je dat niet doet, dan verlies je inderdaad de verbinding, terwijl daar nu zo ongelooflijk naar gehunkerd wordt. Ja, weet je, als je dat doet en Daardoor kan je ook een cultuur creëren waarop je kan zeggen, goh, weet je, wat heb jij nodig om op je best te zijn? En wanneer ben jij, moet je even uit? Weet je, je creëert ook dat je aan elkaar kan vragen van, ja, waar zijn de grenzen die we met elkaar aan het verkennen zijn? Want dit is nieuw voor ons allemaal. Kijk, voor de pandemie was dat een moeilijk gesprek om te voeren. Maar nu zijn we eigenlijk allemaal van ons stuk gebracht door wat er ons is overkomen. Dus ja, ik raad alle organisaties aan om met elkaar het gesprek aan te gaan. En denk je ook dat het gaat gebeuren? Nou, ik denk dat het moet gebeuren. Ja, maar dat is iets anders. Ja, ik denk dat er steeds meer medewerkers zelf om gaan vragen ook. Omdat ze, als ze weer naar kantoor komen, ik denk niet dat ze zich zo makkelijk weer in de oude manier van werken laten duwen. Omdat ze weten dat het anders kan. En ik denk ook dat ze hunkeren naar verbinding weer met elkaar aan te gaan. Dus ik denk dat het bijna vanzelf gaat. Daarom denk ik ook deze wetgeving waarmee je het wil afdwingen, die komt eigenlijk nu te laat. En ik denk dat je vooral het goede gesprek moet faciliteren. En dat doe je niet door de wet. Het is wel een hele spannende tijd qua werken. Want eigenlijk heeft iedereen, ook die waarschijnlijk nu luistert, daar ongeveer mee te maken. Zeker, zeker. Nee, het is echt heel spannend. En het is ook heel leuk. Je kan ook, weet je, ja, iedereen die nu zegt dat we weten wat we gaan doen, ja, die is gek, denk ik. Met alle eerbied. We weten allemaal niet wat er nu gaat gebeuren. Dus we kunnen maar net zo goed kijken, hoe kunnen we het zo leuk mogelijk gaan veranderen, zodat we er met z'n allen meer lol in hebben, maar ook de voor- en de nadelen zo goed mogelijk tegen elkaar wegstrepen. Maar wie gaat dat antameren? Ik onder andere. Ja, maar, ja. Nee, ja, ik denk de medewerkers. Nee, maar goed, ook, ik bedoel, het gaat natuurlijk om landelijk beleid uiteindelijk. Dat je daar toch met z'n allen over nadenkt. Want ik bedoel, het is leuk natuurlijk als je op de visafslag met 4 mensen werkt en dat je het dan voor elkaar krijgt. Dat geloof ik wel. Maar het wordt natuurlijk anders als je op de bloemenwolenveiling met een paar 100 mensen de zaak moet regelen. Ja, en tegelijkertijd denk je dat je met een paar 100 man dat af gaat winnen? Dat recht om onbereikbaar te zijn? Ja, ik bedoel, dat zou natuurlijk kunnen. En tegelijkertijd denk ik, ja, en dan is de sfeer toch ook heel erg verziekt. En ik zou vooral tegen de mensen die dan bijvoorbeeld van de bloembollenveiling, die ruimte niet geven, even heel goed nadenken. Ja, wat heb je, wat win je erbij en wat verlies je erbij? Want ik denk dat burn-out en je medewerkers tegen je krijgen, zoveel duurder is dan een rechtszaak. Spannende tijden, kortom, in werkgevers- en ook werknemersland. Zeker. Hartelijk dank. U hoorde Roos Wouters, oprichter van het Nieuwe Werken Werkt en de werkvereniging. Nou, lekker dagje nog verder. Dank je wel. Ja. Auto-tycoon Carlos Ghosn was een van de machtigste topmannen ter wereld. Hij redde het Japanse Nissan van de ondergang en behaalde grote winsten met de Frans-Japanse alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi. Hij werd in 2018 aan de kant geschoven op verdenking van het wegsluizen van miljoenen dollars. En afgelopen donderdag heeft de rechtbank van Amsterdam hem veroordeeld. Hij moet 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Journalist Johan Leupen van het Financieel Dagblad mocht als eerste Nederlander de gevallen en gevluchte topman interview. En hij is hier bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Ghosn. Ja, wie is het ook weer precies, hè? Voor mensen die het even een beetje kwijt zijn. Ja. Hij is vooral bekend geworden omdat hij à la Hugo de Groot in een kist Japan ontvlucht is. Ja, om hem even neer te zetten, hij was de Elon Musk van zijn tijd. Hij reanimeerde een hele oude industrie. En in Japan is anciëniteit ook heel belangrijk op de werkvloer. Hij ging daar dwars doorheen. Hij beloonde ook jonge managers die beter presteerden. En dat was een schok, maar het werkte. Ja. Hij knoopte ook die bedrijven aan elkaar, Mitsubishi, ja, Nissan en Renault. En dat waren heldendaden. Een golden boy, kortom. Ja. Hij redde dat stuk van de industrie dat eigenlijk gewoon anders absoluut failliet gegaan dood was, opgeschreven, he? Was, ja, volgens heel veel buitenstaanders. Dus dat was een grote schok dat ook nog een buitenlander in Japan zoiets voor elkaar kreeg. Japanners die zijn ook heel huiverig om buitenlanders toe te laten tot de echte elite bovenkant van het bedrijfsleven. En dat was echt een hele bijzondere prestatie die man heeft neergezet. Het was iemand die de ene avond dineerde met Macron en de volgende avond met de Japanse premier Abe. Ja, zo was dat nog tot in 2018, tot zijn arrestatie, was dat eigenlijk en zo. Die auto dan niet een broodje koket, hè? Heb ik begrepen. Nou, misschien wel. Het was een luxe leven, toch? Ja, het was echt een jet-set leven. De meneer huurde ook Versailles af voor een feest van zijn vrouw. Een 50-jarige verjaardag. Ja, wie niet? En op een gegeven moment, die man was zo, die was een soort halfgod in veel landen. En dan werd hij zo gezien. Dan weten we al, als je heel, heel hoog vliegt, dan ga je ook heel diep vallen. Hè? Dat is toch een klassieke waarheid. Ja. Hij is op een gegeven moment veroordeeld. $80 miljoen zou hij ontvreemd hebben door te knoeien met de omzetcijfers. Hij is nog niet veroordeeld. Hij wordt verdacht van heel veel zaken. Hij is toch afgelopen donderdag veroordeeld? Ja, nou, dat is niet de diefstal. Hij moet in ieder geval geld terugbetalen, maar het is nog niet vastgesteld dat te kwade trouw is. Dus meneer is nog niet een boef in het boek van de rechter. Nee, die 5 miljoen is misschien wel belangrijk om even te vertellen. Ja. Is gewoon salaris waar hij eigenlijk geen recht op had. Ja. Dat is in ieder geval onterecht aan de naam toegegaan. Maar of hij dat nou gestolen heeft, daar heeft de rechter nog niet een bewijs van gezien. Oké, maar goed, die 80 miljoen die hij dus weggesluist zou hebben, geknoeid hebben met de omzetcijfers, dat is dus nog niet bewezen, maar daar wordt er wel van verdacht. Ja, je moet eigenlijk zo zien, Amsterdam is maar een heel klein facetje in die hele wereldwijde strijd. Hij heeft tientallen rechtszaken lopen, die man. Tientallen advocaten voor hem werken dag in dag uit. En Nederland is een stukje van dit geld is via Nederland gelopen. Maar dit gaat over de hele wereld eigenlijk, zijn zaak. Waarom mocht jij daar naartoe? Omdat ik die Amsterdamse rechtszaak vanaf het begin heb gevolgd. Ja. En ook omdat er hier als eerste een uitspraak, denk ik, zou komen. We raakten het Camp Gone toch wel enigszins betrokken met van hoe staan we er in Nederland op? Hebben we ons verhaal wel goed kunnen doen hier? En daar waren ze bezorgd over. Toen hebben ze ook, ik wilde hem natuurlijk al heel lang spreken. En toen hebben ze, op een gegeven moment kwam er groen licht, je mag komen naar Beirut. En ik was, ik heb onmiddellijk ja gezegd. Schrijf je in Beirut. Vertel eens even hoe dat ging. Want ik neem aan dat daar zo'n tweedehands Renaultje voor de deur stond. Nee, hij rijdt niet meer in Nissan. Dat heeft wel, dat is wel een gevoelig punt, denk ik. Het was een Maserati Quattroporte. Je moet het zo zien, ik werd er een beetje door zijn hofhouding meegenomen, meegevoerd. Langs de douane, alle controles. En alle restaurants, de deuren gaan open. Terwijl die gewoon dicht waren vanwege corona. Dus je moet het voorstellen, meneer kan nergens meer heen. Maar in Libanon is hij nog steeds die halfgod. Is hij nog steeds de grote meneer. Hij komt daar vandaan, zijn familie komt er vandaan. Hij is daarheen gevlucht ook, omdat hij niet uitgeleverd kan worden vanuit Libanon. Dat is belangrijk. Maar ook omdat hij daar politieke connecties heeft tot aan de top. De president kent hij persoonlijk. Die kwam hem ook meteen opzoeken toen hij daar de eerste dag naartoe was gevlucht. Dus je kunt je voorstellen dat hij daar nog steeds hoog te paard zit, zeg maar. Het gaat niet alleen om de zaak waar hij bij betrokken is. Het is natuurlijk een zaak, en dat probeert hij ook duidelijk te maken, waar en de Franse regering en de Japanse regering tot op het allerhoogste niveau bij betrokken zijn. Hè? Ja, hij zegt het is een complot geweest. De Fransen hebben geprobeerd de macht te grijpen bij Nissan. En ik ben daartussen vermalen geraakt, tussen die twee grote machten die tegen elkaar botsten. En je moet het ook een beetje vergelijken. Welke machten dan, Frankrijk en Japan? Ja, en dat zijn natuurlijk de politieke invloed binnen dit soort bedrijven is gigantisch. Je moet het ook een beetje vergelijken met Air France KLM misschien. En hij werd gezien als een verlengstuk van de Franse staat. Hij zegt, dat was ik absoluut niet. Ik wilde juist helemaal niet dat ze dat gingen doen. Ik heb ze gewaarschuwd. Maar op een gegeven moment moest mijn kop eraf in Japan. Ze wilden mij niet meer. En ik moest kapot via het rechtssysteem. Dat was de weg. Dat is zijn. Maar is dat? Ik bedoel, hij kan dat wel beweren, maar is dat ook zo? Nou, ik heb geprobeerd om daar niet te veel een mening te gaan vormen in het interview ook van wie heeft hier gelijk. Wat ik wel kan vaststellen is dat hij is gevlucht uit Japan vanwege het rechtssysteem. In die kist? In die kist, dat is trouwens ook een bijzonder detail. Van militairen? Ja, hij heeft ex-mariniers ingehuurd, special forces types. Die hem langs, die zijn 20 keer zijn die naar Japan toegevlogen om te kijken hoe zien die vliegvelden er allemaal uit. Waar krijgen we hem langs de douane zonder dat er allerlei alarmbellen afgaan? Nou, dat hebben ze geflikt. Ze hebben hem in Osaka, is dat gelukt. Hebben ze hem in een private jet gereden met die koffer. En is hij gevlucht. En de Japanners die stonden ontzettend te kijken natuurlijk. Dus dat was een wereldnieuws was dat. Ja. Maar het rechtssysteem, daar is hij voor gevlucht. Hè. Het Japanse rechtssysteem is ook wel een heel bijzonder systeem. Dat kan je denk ik objectief vaststellen. 99,4% van alle verdachten wordt ook daadwerkelijk veroordeeld in strafzaken. Ja, dat is een bizar percentage. Dat is wel beangstigend. Ja, maar ik begreep dat inmiddels de Franse regering hem ook als een baksteen heeft laten vallen. Ja, dat klopt. Ook in Frankrijk lopen er allerlei onderzoeken tegen hem. Heeft hij geld achterover gedrukt? Heeft hij de belasting ontweken? Hij voert zijn strijd op allerlei fronten. Hij zegt dat de Fransen hem eigenlijk ook hebben laten vallen, omdat de relatie met Japan belangrijker is. Dus je trekt snel je handen dan van deze man af. En je probeert die alliantie te redden. Dat is wat hij zelf tegen mij heeft gezegd. Ja, wat maakte die voor indruk op jou? Heel strijdbaar. Heel vechtlustig. Hij zag er heel ontspannen uit ook. Voor iemand die, ja, wat ik al zeg, tientallen rechtszaken heeft lopen. Die dag in dag uit zijn naam moet verdedigen. Maar wel een soort hofhouding eromheen. Alsof hij de zonnekoning is. Ja, nou, ik heb hem even zo genoemd in dat stuk. Ook omdat hij, daar heeft hij nog steeds een beetje die allure ook. En dat zie je ook een beetje aan hem af. Hij zit daar toch heel ontspannen te vertellen. Hij maakt grapjes. Hij is zeer confident, zeer zelfverzekerd. Hij straalt ook echt uit van verontwaardiging. Maar met die eigenschappen heeft hij natuurlijk ook die drie bedrijven die echt heel erg zwaar in de problemen zaten bij elkaar kunnen krijgen en overeind gehouden. Wat op zich in die autowereld echt een godswonder is geweest, ja, hè? Ja. Toch? Nou, absoluut. Dat schijnt ook een beetje door in zo'n gesprek. De soort van charisma wat die man heeft. Wat hij ook moet hebben gehad in die tijd. Wat hij moet hebben gebruikt. Je creëert je eigen werkelijkheid als het ware als topman. En je voert gewoon zo'n heel contingent van 100.000 mensen op een gegeven moment gewoon mee in een nieuwe wereld. Dat heeft hij een tijd lang, is dat hem gelukt. Dat Hoe lukt het hem om die hofhouding nog overeind te houden als... Ja. De financiële bronnen een beetje opgedroogd zijn. Nou ja, daar heb je wel een punt. Hij zei ook al van bijvoorbeeld een Amerikaanse zaak die hij had lopen tegen de SEC, de beurstoezichthouder. Daarvan zeiden ze adviseurs, wil je dat echt gaan doen? Dat kost je 3 jaar en 3 miljoen per jaar aan alle advocatenkosten. En je kan ook nu schrikken en dan betaal je 1 miljoen. Dus dat was een makkelijke keuze. Dat heb ik gewoon zo betaald. Maar dat is wel waar je het over hebt. Hè. Die teller die loopt op een gigantische manier. Al die advocaten wereldwijd. Als het klopt, heeft hij 80 miljoen ontvreemd. Dus nou ja, hij heeft nog wel even voort. Vermoedelijk heeft hij behoorlijk wat geld daar staan nog in Libanon. Hij heeft natuurlijk ook nog, laten we wel wezen, hij heeft niet alleen dat geld, zou hij dan te veel naar zich toe hebben gehaald. Volgens Nissan is dat in ieder geval zo. Maar hij heeft ook gewoon nog natuurlijk gewoon salaris verdiend waar hij sowieso recht op had. Hè. Dus dat was niet discutabel. Want verder. Die 5 miljoen, dat ging over het salaris voor een kwartaal, als ik het goed begrepen heb. Dus, dat zegt dus dat hij 20 miljoen per jaar verdient. Meer. En die man heeft veel meer dan 100 miljoen verdiend in zijn carrière. En dat er veel geld nog staat, dat is zonneklaar. Maar hoe lang kun je dit nog volhouden? Dat heb ik hem wel gevraagd ook. En dat is niet helemaal, dat is niet duidelijk helemaal. Maar het is een heel heftig gevecht. Je stuk staat nu in het FD? Ja, en in de Belgische krant De Tijd. Oké, kunnen mensen dat lezen? Dankjewel. Journalist Johan Leupen hoorde u. En het was dus naar aanleiding van zijn interview met de gevallen topman. Carlos Ghosn, de moderne Hugo de Groot. Ja. NPO Radio 1. Duizenden visdiefjes en massa's oeverzwaluwen spelen de hoofdrol in een nieuwe natuurfilm over de Markerwadden. Regisseur Kees van Kempen komt bij ons langs. Het mosbloempje heeft zich in een mum van tijd over heel Nederland verspreid. 250 keer zo algemeen als 20 jaar terug. Maar je ziet hem gauw over het hoofd. Het is allemaal superklein. Verder, meer dan 30% van de aandeelhouders van Shell wil dat de oliegigant sneller verduurzaamt. En we horen welke dieren de blauwborst kan imiteren. Witgat, ijsvogel, tureluur, witgat, ijsvogel. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf €3 per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Duitsland beperkt binnenkomende reizen vanuit Groot-Brittannië. Aanleiding is de Indiase variant van het coronavirus dat in Groot-Brittannië rondgaat. Het land is door Duitsland als virusvariantgebied aangewezen. Alleen Duitse staatsburgers en mensen die in Duitsland wonen mogen nog met het vliegtuig, de bus of de trein het land in. Na binnenkomst moeten ze wel 2 weken in quarantaine. Groot-Brittannië is het eerste Europese land waarvoor Duitsland die maatregel neemt. In Latijns-Amerika en in de Cariben zijn tot nu toe ruim 1 miljoen mensen overleden aan corona. Dat is ruim 30% van het totaal aantal slachtoffers wereldwijd, terwijl het inwonertal nog geen 10% van de wereldbevolking is, meldt persbureau Reuters. Na de VS heeft Brazilië de meeste coronadoden, 446.000. Het vaccineren in de Cariben en Latijns-Amerika verloopt traag. De 8,5 miljard euro voor aanpak van corona-achterstanden in het onderwijs is niet genoeg. De onderwijswethouders van de 4 grote steden schrijven dat aan de Tweede Kamer, meldt Trouw. Structurele achterstanden, zoals het lerarentekort, worden niet opgelost. En ook de schoolleiders zeggen dat er veel meer moet gebeuren. De gevangenbewaarders die dienst hadden toen Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde, hoeven niet de cel in. Omdat ze bekend hebben dat ze verplichte controles hadden overgeslagen, krijgen ze beide alleen een taakstraf van 100 uur. De twee hadden dienst in de nacht dat Epstein zich ophing in zijn cel. Ze hadden hem elk half uur moeten controleren, maar ze waren bezig met andere dingen, zoals slapen en online shoppen. Epstein werd verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen. Het weer, bewolkt en regen en vrij veel wind. Later ook zon, maar ook nog een bui en het wordt een graad of 13. Morgen wat zon en buien, veel wind en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Intravakanties. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over 9. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals elke zaterdag is Kees Boman aangeschoven. Goedemorgen, Kees. Behalve Goedemorgen. De inleidende beschietingen voor een nieuw kabinet, waar gaan we het allemaal niet over hebben? Nou, heel kort even. De premier die werkt heel hard, dat zien we vaak. En die is gewoon tweede Pinksterdag in Brussel voor een Europese top. En dat is toch wel even om te memoreren. Niet dat hij op die Tweede Pinksterdag werkt, maar vooral die top. Want het is toch wel belangrijk, want opnieuw zie je dat de Europese Unie op het buitenlands beleid ontzettend zit te hakkelen over het Midden-Oosten. En dat dat steeds weer opnieuw in discussie is. Maar voor een wat groter publiek natuurlijk, voor ons allemaal, is het ook wel weer interessant, omdat er toch aan marge van die top wordt gesproken over allerlei coronamaatregelen en Europese samenwerking op een terrein, gezondheidszorg, wat per definitie een nationale kwestie is. Dus stilaan, sluipende wijze zie je toch dat zonder Europa ook dat beleid, gezondheidszorg, niet kan. En dat zie je ook met name aan dat coronapaspoort. Nou, dat is wel interessant trouwens. Ik wijs ook nog even op de mensen die daar natuurlijk prominent in beeld zijn. Nou, dat is de voorzitter van de Europese Raad, van al die regeringsleiders, Charles Michel. En nou, die krijgt in de voorhand van die top een heel naar verhaal in de Belgische Standaardkrant. En grote kop, het probleem dat Charles Michel heet. En dan gaat het over de machtsstrijd tussen Charles Michel, de baas van die regeringsleider, zou ik maar zeggen, in die vergadering, voorzitter, en de baas van de Europese Commissie, het dagelijks besturende Europese Unie, mevrouw van der Leyen. En volgens de verhalen, mensen die elkaar echt werken tot in de tenen haten. Nou, dus zo stond het er niet letterlijk in, maar daar komt het wel ongeveer op neer. Dat gaat niet echt goed samen. Dat is ook slecht voor Europa. Nou ja, goed. Ik wou het maar even kwijt, Europa. Ja, verder nog. Nou ja, eigenlijk viel me op dat Carolien van der Plas naar het Eurovisie Songfestival wilde, natuurlijk, maar niet naar binnen mocht vanwege haar BMI. En de kaartjes had uitgeleend aan een ander. Ik heb het niet verder gecheckt, maar dat zei ze bij de vooravond. Ik vond dat wel typisch. En dat Rob Jetten de... Maar hoe is dat dan zo? Moet je dan een bepaald gewicht wist ik hebben? Niet. Nee, ja, blijkbaar. Maar. Nou ja, een bepaald gewicht niet hebben. Ja, okay. En dan een risicofactor. Ja, vrachtwagens wegen ze toch ook af en toe? Ik vind het heel raar. Ja, ik vind het ook raar. Ik schrok er eigenlijk een beetje van. Ik denk, ik moet toch even memoreren. Want ik ben als een van de weinigen in Hilversum geen Eurovisie Songfestival specialist. Maar ik moet het nog checken. Maar het is wel gezegd. En dat Rob Jetten die Django McCoy al veel eerder kende dan wij allemaal. Nou, vond ik ook wel grappig dat hij daar nog tijd voor had en heeft. Ik zag hem ook bij een van de informatieve programma's die over het Songfestival gingen voorbij komen. Ik ga het over de formatie hebben en toch even de rekenkamerrapport, wat ook een spiegel voorhield voor de Tweede Kamer. Oké, dat allemaal zo direct. Verder hebben we het dit uur over de corrupte Tsjechische premier die EU-geld binnenharkt. Komen we misschien ook nog bij jou terecht, Kees. Dan gaan we het hebben over onkruid. Onkruid bestaat niet. En dat inzicht gaat uw tuin veranderen. Let u maar op. En dan de oorzaak en gevolgen van de aanhoudende massale protesten in Colombia tegen de regering. Daar loopt het wederom uit de hand. Maar zoals gezegd, nu eerst de binnenlandse politiek. Ja, Kees, zullen we maar beginnen met de formatie? Hoe staat het ermee? Ja, dat moet toch wel even behandeld worden. Ik denk steeds van, ja, moet ik nou de komende weken steeds hetzelfde vertellen? Nou, misschien dat een luisteraar het wel zo ervaart. Toch is het elke week wel weer een streepje verder. Of nu is het pas echt begonnen. En ik begrijp dat toch het eerste punt is van de informateur Mariette Hamer, dat zij partijen eigenlijk allemaal achter een... of eigenlijk de vraag stelt, er moet een transitie- en herstelplan komen. En dat gaat dan vooral natuurlijk het post-coronatijdperk. Ik hoop dat er ook echt een post-coronatijdperk komt. En pas daarna de grote, zware onderwerpen die we zo langzamerhand wel uit ons hoofd kennen, als volkshuisvesting en de democratische rechtsstaat en noem maar op. Klimaat. En klimaat niet te vergeten. En ik geloof dat zij dan de komende weken partijen één op één tegenover elkaar wil zetten. En dan is het de vraag natuurlijk, als iedereen wel mee wil werken, ja, je kan natuurlijk geen kabinet van 18 partijen maken, dus dan moet je het weer verder inhoudelijk aanscherpen, zodat er een aantal partijen toch zeggen, nou, dit niet. En dat niet is toch wel interessant, want de laatste dagen zie je dan, dat hoort er allemaal bij zo'n formatieproces, en dat doet mij ook heel erg denken aan vroegere jaren. Gisteren de Telegraaf, grote kop, waarschuwing van Elko Brinkman en Hans Hille, CDA prominenten die zeggen, nou, 5 partijen is ons echt te veel. En het wordt allemaal te links met de Partij van de Arbeid en GroenLinks daarin. Heel ouderwetse manier van denken. Bij de VVD hoor je het fluisteren, niet echt, maar ik geloof dat Frans Wijsglas zei, nou, 5 partijen is wel erg veel. Hè? En dan wordt het misschien wel een beetje te links. En bij de Partij van de Arbeid hoor je, wordt het niet te rechts. En bij het CDA is het vooral, horen we Hoekstra nog wel eens. Wat wil die eigenlijk? Weet hij dat het wel speelt, de formatie? Nou, dat stond nergens in een interview, maar dat is mijn interpretatie. Maar dan zag ik toch vandaag in Trouw 2 CDA-leden die zeiden, laten we maar niet meedoen. En dat vind ik dan eigenlijk heel raar. Dat als iedereen nou zegt, we doen het niet, ja, dan zou ik zeggen, laat dit kabinet dan gewoon maar weer missionair maken. Want ja, met nee lukt het niet in Nederland, want we zijn per definitie een compromisland en een coalitieland. Dus dat vind ik wel apart. Nou ja, hoe het verder loopt is altijd, als je er geen punt aan weet te breien, is nog te bezien. Maar wel één ding wat bij zo'n formatie altijd speelt, is dat een horde van belangenorganisaties zich melden dat ze geld nodig hebben. Hè? ProRail gisteren, miljarden zijn er nodig voor het spoor. En Doekle Terpstra bijvoorbeeld, laat maar even horen hier. Hey, als je het hebt over wat je op jaarbasis nodig hebt, is de totaliteit voor de infra, dan gaat het over orde grootte 4 miljard. 4 miljard. Techniek, ja. Nederland. Daar is hij de baas van. En die zei dat mede samen namens Bouwend Nederland. Hè? Dus er moet geld bij. En ja, en dan en nog iemand. Luister maar. Als we minder dan 4 miljard krijgen, ja, dan ga ik nog meer naar mijn tenen van mijn schoenen kijken. En dan wordt het nog verder de klap lopen. En dat kan gewoon niet voor een land als Nederland. Nou, ook al 4 miljard, ja. 4 miljard hier. Dit was de commandant der strijdkrachten. Zo is het, Eigelsheim, die net nieuw is. Ja. En trouwens van de week zei de staatssecretaris van Defensie bij 1 op 1 op Radio 1 ook al dat bedrag. Hè. Dus dat is echt een publiciteitscampagne om ons te laten wennen dat er meer geld naar Defensie moet. Wat niet onlogisch is gezien de internationale verhoudingen en de afspraken binnen de NAVO. Maar zo zijn er talloze groepen die echt een hele stapel aan eisen neerleggen bij het formatiebureau. En dat kun je dan jaren later of na de formatie kunnen allemaal teruglezen. Ik hoorde Rolf Vreese gisteren in het journaal zeggen dat de Efteling ook langs geweest was. Zou die ook 4 miljard willen? Nou, ik denk dat andere attracties in het hele pakket in de Efteling. Zou kunnen. Maar het is wel zo. Wel 4 miljard, 2 keer 4 miljard, vond ik wel. Is dat toeval? Nou ja, misschien vindt iedereen dat wel een mooie afgerond naar boven bedrag. Maar het is wel zo dat Hamer echt, de informateur, mevrouw Hamer, echt alle belangen. Maar wat moet je met de Efteling op bezoek? Nou ja, omdat dat natuurlijk, dat moet wel gezegd vanwege de corona, een groot bedrijf is, die hele sector ook. En denk ook aan de horeca en de kunstensector. Niet te vergeten vooral, want daar is het nog allemaal potdicht. In tegenstelling tot de horeca en de pretparken en de dierentuin. En ja, die hebben allemaal geld nodig, want die zitten op een houtje te bijten omdat ze al die jaren dicht waren. Ja. Dus dat speelt allemaal in de transitie- en herstelplan een rol. Het was ook de week van de verantwoording. De Rekenkamer komt dan met een oordeel over de uitgaven van 2020. Ja. Er is flink in de buidel getast, begreep ik, en missen nog wat bonnetjes, maar er kwam ook nog wat anders naar voren. Ja, nou, wat opvalt is, dat elk jaar dan is er een debat ook in de Kamer, dat heet Gehaktdag, en dat is eigenlijk een follow-up op Prinsjesdag. Op Prinsjesdag maakt een kabinet de plannen bekend en wat ze allemaal willen uitgeven. En op de woensdag in mei wordt bekend wat er van die plannen terecht is gekomen en waar het geld is gebleven. En dat is een ritueel, maar wel een heel belangrijk ritueel. Maar toch is het zoiets van ja, het is dat het gezegd is, maar we gaan over tot de orde van dag. En dat is nu niet, omdat nu veel meer op dat geld, het vele geld wat voor die coronacrisis is uitgetrokken, naar voren kwam en dat daar heel slordig mee overweg is gegaan. Maar er worden dan bedragen van miljarden genoemd. Hoezo kunnen voor miljarden geen bonnetjes zijn? Nou ja, aan iemand die kinderopvangtoeslag heeft gekregen, wordt met terugwerkende kracht al jarenlang gevraagd, kunt u nog even bewijzen dit en kunt u nog even bewijzen dat. En het is toch wel heel raar op een departement als dat van Hugo de Jonge, VWS, dat daar gewoon een paar miljard wel vanwege de crisis en snel moeten beslissen, geld is uitgegeven, maar dat even niet aan de Kamer is gevraagd. budgetrecht van de Kamer, toestemming of melden. En dat er, strikt genomen wat je zegt, geen bonnetjes van zijn. Het zou zelfs een reden voor een spoeddebat zijn. De Kamer heeft geloof ik al meer dan 20 keer over de coronacrisis gesproken. Ik zou zeggen, ik zou het hierover hebben. Want dit is echt een taak voor de Kamer. Waar zijn die euro's gebleven? En waarom heb je het ons niet laten weten? En ja, daar zei de president van de Rekenkamer het volgende over van de week. Soms weet je niet wat je niet weet. Dat is ook precies het punt bij deze. Als een minister een overeenkomst sluit om dingen te gaan doen en hij stelt het parlement daar niet van op de hoogte, dan weet het parlement niet dat het niet op de hoogte is. Nou ja, dat klopt natuurlijk wel. Wat je niet weet, kan je niet weten. Maar de vraag is, hadden ze ernaar moeten vragen? Ja, precies. En die constatering, dit is overigens uit het Oog op Morgen, waar Arno Visser dat zei, als de Kamer het niet weet. Maar inderdaad, de Kamer had het moeten vragen. En dit is eigenlijk ook de afgelopen maanden hebben we natuurlijk veel gehad over de bestuurscultuur, vooral van de leiding, Rutte, het kabinet. Maar de bestuurscultuur en de denkcultuur en de taakcultuur van de Tweede Kamer, daar is ook nog wel een vraag over te stellen. En van de week zat Jong Remkes, die nu Zuid-Limburg politiek moet redden in de provincie, zat bij Sven Kokkelman bij 1-op-1. En die heeft 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar het parlementaire stelsel, allerlei suggesties gedaan, ja, die uiteraard in een la verdwijnen, doorgaans met dat soort rapporten. Want men wil wel veranderen, maar als het erop aankomt, laat men het liever bij het oude. Maar die wees toch ook even op die Kamer, hoe die functioneert. Luister maar. In dat rapport van de Staatscommissie wordt al gesignaleerd dat er een sterk monisme is tussen kabinet en Kamermeerderheid. Dat de neiging bij de Kamer steeds meer is om mee te regeren, terwijl dat de primaire verantwoordelijkheid van de Kamer niet is. Dat er sprake is van een afnemende aandacht voor de wetgevende taak van de Kamer. En wat daar op de achtergrond ook een rol speelt, dat is dat er steeds meer sprake is van minder parlementaire ervaring. Ja, de kwaliteit van de Kamer heeft het dus mee. Nou, dat is een krasse uitspraak, hè, met 18 fracties. Veel eenmansbedrijven zitten er stilaan, in de Kamer ook. Nou, dat is nou eenmaal zo. Als niet meer mensen dan die ene persoon kiezen, dan moeten we het er wel mee doen. Maar kortom, hij had kritiek op de kwaliteit. En ook Arno Visser van de Rekenkamer heeft in zijn aanbiedingsverhaal in de Tweede Kamer over die gehaktdag, het onderzoek van de Rekenkamer naar de uitgaven van de overheid, daar ook een opmerking over gemaakt, over de taak van de Tweede Kamer. Met andere woorden, als het over de bestuurscultuur gaat van de politieke voorman in een kabinet, de premier en een kabinet zelf, dan zou de Kamer toch ook de komende tijd eens naar haar eigen taken moeten kijken. Oké, zijn we al toe aan de bonusquote? Ja, ja, nou ja, dat is een verzameling, geloof ik. Ja, dat is best wel langer dan normaal. Hoewel, ja, nou ja, wat is lang? Wat is normaal? Ja, en wat is normaal, Mieke? Jij zegt het. Dank daarvoor. En nee, ik snap je. Maar even zo goed toch, afgelopen weken is er veel gedoe over Vorm voor Democratie. Hè? Mensen die eruit stappen, hebben we allemaal eerder over gehad, ook de afgelopen weken. En nu is men in Brabant, bij de provincie, is bij de VVD en het CDA. Jellesje Talsing schreef een aardig stuk over vanmorgen in de Volkskrant. Is opeens het licht gezien van ja, inderdaad, dat samenwerkt met Vorm Democratie. Ja, die zijn het gewoon echt zat, toch? Ja, ja, maar hebben ze 2 jaar, lukt het wel. En plots als... En het werd ook steeds voorbeeld gegeven van kijk, daar kan ja, het daar ook. Kan het wel. En ja, in Den Haag zei je altijd ja, landelijk is wat anders, maar ja, provinciaal, ja, ja, dan moet het kunnen en eigen verantwoordelijk. Nou ja, ja, waar het signaal van gekomen is, kappen daarmee met Vorm voor Democratie, dat valt te raden. Maar dan is het toch wel aardig, ja, mij fascineert toch wel, je kan er wel kritiek op hebben of niet, of het interessant vinden of opvallend dat ze splitsingvaardig zijn. Maar wat wordt er nou gezegd bij Vorm voor Democratie? En dan heb ik even de Vrijheidskaravaan bijeenkomst afgelopen zondag op het Malieveld in Den Haag afgeluisterd en bekeken. En ja, daar zijn een aantal mensen die daar optreden en spreken. En de eerste is die je zo gaat horen is, het schijnt een cabaretier te zijn, Ashwin Ori. En daarna hoor je Thierry Boudet, die overigens Ori een zeer intelligente, interessante man vindt. Nou, ik vind hem ook interessant. Strik van. En Jan Benink, die hoor je aan het eind. En dat is een schrijver, columnist. Ik kende hem niet, maar die waren daar allemaal te horen voor enkele honderden enthousiastelingen. En zoals Thierry Baudet zei, meer dan 10.000 mensen die het online volgden. Luister maar. Hitler en de nazi's legden de nadruk op nationaal socialisme. En mensen horen alleen nationalisme. Maar het is niet nationalisme, het is nationaal socialisme. Nazi's waren socialisten. Nazi's waren links. Doe de onderzoek, mensen. Het is niet zo dat toevallig alle gevestigde partijen voor massale immigratie zijn. Ook al doen ze in verkiezingstijd alsof het niet zo is. Het is niet toevallig dat ze ook voor al die klimaatplannen zijn. En onze beweging is daarom op een veel fundamentelere manier gekant tegen wat er nu gebeurt dan wat ik denk dat tot nu toe bij velen is doorgedrongen. En dat maakt het ook zo spannend wat we doen. Thierry Baudet is wakker in een vreemde wereld. Een vrijdenkende ridder zonder vrees of blaam in een laag land vol laag klootjesvolk, verraders en strontvolk, rancuneusvolk, gemakzuchtig, lomp en bang voor alles. En de enige manier om ons hier tegen te immuniseren, om groepsimmuniteit tegen ophef te creëren, het wapen van de media, is door ze keihard in hun gezicht uit te lachen, te zeggen, wij zijn niet bang, wij buigen niet, wij bieden geen excuses aan, wij erkennen jullie gezag niet meer. Dat ik dat overgeslagen heb zondag, zegt, dat moet een dolle boel geweest zijn. Ik wou zeggen, het is goed om er naar te luisteren en het in de gaten te houden. En ik ben blij dat ik het kan laten horen nog steeds. Dankjewel, Kees, en tot volgende week. De Tsjechische premier Babiš mag mogelijk niet meer aanschuiven bij de Europese begrotingsvergadering. Tijdens de vergadering bepalen namelijk regeringsleiders hoe de pot met geld in Europa verdeeld moet worden. Maar die miljardair Babiš, en premier dus, weet via al zijn bedrijven veel van die Europese subsidies op te strijken. Om corruptie tegen te gaan, zou hij dus niet meer mogen meebeslissen hierover. Goedemorgen, Lara Wolters. U bent lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Kunt u misschien eerst even voor mensen die de naam Babiš helemaal niks zegt, even uitleggen wie dat is? Ja, met plezier. En goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Andrej Babiš, dat is de premier van Tsjechië. Dat is iemand die ook wel Babiskoni of inderdaad de Tsjechische Trump wordt genoemd. Dat is een miljardair die rijk is geworden met koolzaadolie. En een verkiezing heeft gewonnen om premier te worden, waarin hij zei, ik ben zo rijk, ik hoef niet te stelen. En sindsdien deelneemt aan, aan de Europese Raad, waar hij beslissingen neemt, waar hij zelf beter van wordt. Tja, een goede uitspraak, ik hoef niet te stelen. U bent ook namens de Europese Unie bent u op onderzoek uitgegaan, hè, in Tsjechië zelf. Wat kom je dan tegen? Heel veel bezorgde burgers natuurlijk. Heel veel mensen die zeggen, dit kan toch niet zo. Maar ja, de overheidsinstanties waar we mee hebben gesproken, heel zorgwekkend, die zeggen, ja, er is geen probleem. Dus wij hebben gevraagd naar, er is hier toch belangenverstrengeling. Want je hebt iemand die het gaat om het bedrijf Agrofert. Dat is een heel groot conglomeraat. Daar zit dus die koolzaadolie in, maar ook voedingsmiddelen, energie. Hij heeft heel veel media gekocht. Nou, en meneer Babiš die zegt, dat bedrijf, dat heb ik op afstand gezet. Dat heb ik in trust funds geplaatst, dus daar heb ik niks meer mee te maken. Maar die trust funds, daar zitten twee rechters in en zijn vrouw. En die mag hij benoemen en ontslaan. Dus in Tsjechië hebben wij gevraagd naar, nou, hoe zorg je ervoor dat het niet zo is dat elke keer Europese subsidies terechtkomen, hè, toevallig, bij al die agrovertbedrijfjes. En daar hadden de Tsjechische instellingen eigenlijk geen goed antwoord op. Er werd heel veel onttrekkende bewegingen gemaakt. Maar een goed antwoord was er niet. En vandaar dat we vervolgstappen nemen nu. Maar betekent dat ook dat die instanties waar u mee gesproken heeft eigenlijk gewoon zeggen, zo gaat het hier, klaar? Dat zeggen ze niet, maar er wordt verwezen bijvoorbeeld naar de onduidelijkheid van de Tsjechische wetgeving of de Europese wetgeving. Dus er is specifiek een Lex Babiš gemaakt in de tijd om wat controle te krijgen over deze meneer. En dan wordt er gezegd van ja, maar die wet, die daar staat in dat het gaat om belangenverstrengeling bij ambtenaren. Maar ja, meneer Babiš, dat is geen ambtenaar. Dus in wezen worden dat soort omtrekkende bewegingen gemaakt, waardoor het moeilijk is om er grip op te krijgen. En uiteindelijk is het helaas ook de Tsjechische belastingbetaler die er heel veel last van heeft. Want elke keer dat Europa ingrijpt, in dit geval hebben we gezegd van nou, dan gaat er geen Europees geld meer naar een aantal projecten. Er loopt nog een onderzoek, maar één onderzoek is afgerond. Dan wordt er in Tsjechië gezegd, oké, de projecten waar jullie het over hebben, die gaan we dan financieren met Tsjechisch geld. En alsnog is dan de Tsjechische belastingbetaler de dupe. Heel erg zorgelijk, maar we zijn nu we zijn stappen aan het nemen. Ja, en een van die stappen is, we gaan tegen Babiš zeggen dat hij niet meer mag meebeslissen. Ja, wij hebben dus als Europees Parlement drie opties geschetst deze week. We hebben gezegd of hij moet echt de banden doorknippen met Agrofert. Dus dat bedrijf echt op afstand zetten, dat is nu niet zo. Of hij moet echt geen Europese subsidies meer aannemen. Of hij moet aftreden als premier, zodat hij niet meer aan de vergadertafel zit met Mark Rutte en anderen. Maar als dat niet gebeurt, en daar heeft de Europese Raad ook een rol, dus ik vind ook dat de lidstaten daar hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en die moeten hem daar ook op aanspreken. Maar als dat niet gebeurt, dan zijn we als parlement hard bezig met het in werking laten stellen van dat fameuze rechtsstaatmechanisme. Dat is iets waar laat vorig jaar het Europese parlement zich heel erg hard voor heeft gemaakt. En dat is een mechanisme waarbij je kan zeggen van nou, als je echt fundamentele bezwaren of fundamentele zorgen hebt over de rechtsstaat in een land, dan kun je gewoon helemaal de Europese geldkraan dichtdraaien. Dus dat is de stok achter de deur die we nu godzijdank hebben. Door heel veel geruzie daarover eind vorig jaar. Want er waren natuurlijk een aantal lidstaten die totaal niet wilden horen van zo'n systeem. Maar dat is een vervolgstap die we kunnen nemen. En voor nu is het zo dat de Europese Commissie dat in elk geval heeft gezegd van bepaalde potjes geld, die gaan zeker dicht. Maar er loopt ook nog een onderzoek naar fraude met of naar de onjuiste besteding van landbouwgeld. En daar moeten we nog op wachten. Ja. Maar mevrouw Wolters, u denkt toch niet dat door Babiš te verwijderen van de onderhandelingstafel, dat er ook maar iets gebeurt? Want ik bedoel, die Babiš zorgt er toch gewoon voor dat de Tsjechische vertegenwoordigers doen wat hij zegt? Ja, als hij iemand anders stuurt, dan denk ik inderdaad dat dat iemand is met instructies. Ja. Maar dit is niet het enige wat we kunnen doen. Dus het parlement heeft gezegd, wat ons betreft zijn er drie opties over wat Babiš kan doen. Maar als dit niet gebeurt, en nogmaals, daar hebben dus de lidstaten van Europa, want die zitten met hem aan tafel. Hè? Ik bedoel, in het Europees parlement zitten we met parlementariërs, maar de lidstaten die zitten met meneer Babiš aan tafel. Dus ook Mark Rutte, die moet hem erop aanspreken. Maar als dat niet gebeurt, nogmaals, dan hebben we dus nu ook een stok in handen om mee te slaan. Want sinds vorig jaar hebben we dus dat mechanisme waarbij je kan zeggen, als je fundamentele of als er structurele problemen zijn met de rechtsstaat in een land, en daar begint het echt op te lijken in Tsjechië natuurlijk, want meneer Babiš heeft ook een aantal media, heeft ook media in handen, heeft ook tv-kanalen gekocht. Dan moet je de geldkraan kunnen dichtdraaien zonder dat je ingewikkelde specifieke onderzoeken hoeft te doen. Dan gaat de deur gewoon op slot. Dus het is niet zo dat we machteloos staan. Gelukkig door dat nieuwe systeem. Het andere is, er komen verkiezingen aan in Tsjechië in oktober. En wat wij in Brussel zeggen. Dat het hem niet koud laat, dat is duidelijk. Want elke keer dan trekt hij heel hard van leer tegen de kritiek. En met de verkiezingen die eraan komen, zou het wel eens kunnen dat genoeg Tsjechen nu denken, nu hebben we er genoeg van. Hij was zo rijk dat hij niet hoefde te stelen. Hoe kan het dan dat er toch elke keer dit soort berichten zijn? En die Tsjechen zelf? Moet ik er wel bij zeggen? Ja? Ja, al moet ik er wel bij zeggen dat in het verleden dat hij daarvan heeft geprofiteerd. Dus hè, toen heeft hij elke keer geprobeerd om te doen alsof er een soort grote strijd gaande is tussen Tsjechië en Europa. En hè, dan was hij degene die opkwam voor het Tsjechisch belang en die Europese ambtenaren en die Europese maffia, die hoefde zich nergens mee te bemoeien. In het verleden heeft hij daarvan geprofiteerd. Maar ik weet niet of hem dat nog een keer lukt. Ja, is hij in Tsjechië, de vergelijking met Trump is al gemaakt. Is het iemand die de Tsjechen dus ook, we weten, charmeren, of in ieder geval voor een groot gedeelte à la Trump? Die de Tsjechen charmeert? Ja. Ik denk dat, dat er zeker een groot deel van de Tsjechen is die naar hem opkijkt. Net als bij Trump. Hè, dat idee van een succesvolle zakenman. Yeah. Dat is iemand die dingen gedaan kan krijgen. Dat is een no-nonsense persoonlijkheid. Dus ik denk zeker dat daar een deel waar van is. Maar ik denk ook dat in deze verkiezingen, in de peilingen, hij staat zeker niet meer bovenaan. De Piratenpartij en een extreemrechtse partij, die gaan aan kop. Okay. Dus in deze verkiezingen weet ik niet of dat zo is. En dat komt ook omdat de coronacrisis natuurlijk niet heeft geholpen en daar heel erg uit de hand is gelopen. Hebben het nu over het Tsjechische gedeelte van het verhaal, maar het gaat natuurlijk meteen door, waarschijnlijk over Polen en Hongarije. Ja. Dus wat ik vertelde over dat mechanisme, hè, die stok achter de deur die we nu hebben om de geldkraan gewoon echt dicht te draaien als er fundamentele problemen zijn met de rechtsstaat. Dat moet natuurlijk ook gebruikt worden voor Polen en voor Hongarije. En daar is het parlement ook druk mee bezig. Want sinds januari kan de Europese Commissie dat mechanisme gebruiken. Maar daar is het nog terughoudend in, onder druk weer van een aantal van die lidstaten. Dus onze volgende stap is ook om de Commissie nu weer onder druk te zetten en te zeggen, tik-tok, tik-tok, 6 maanden geleden mochten jullie de stok al gebruiken. Het is nu echt tijd om dat te gaan doen. Kees, dit is wel weer zo'n verhaal dat niet echt heel positief is, hè, voor de Europese gemeenschap. Nou ja, in elke familie zitten wel eens mensen die minder de normen en waarden van de familie willen onderschrijven. En ja, je hebt net al genoemd natuurlijk Hongarije en Polen. En er is 3 is best veel. Ja, 3 is zeker veel. En er is in andere landen soms ook wel kritiek te geven. En er is altijd zo'n, ik meen dat het artikel 7 is. Mevrouw Wolders, die weet het beter dan ik. Mm-hmm. Dat er een mogelijkheid is wanneer een land zich niet aan de rechtsstaat houdt om maatregelen te nemen. Maar dat is meestal, de activiteit van het Europees Parlement is heel erg belangrijk om dat, zo populair gezegd, dat op de agenda te zetten en te houden. Maar er is altijd veel schroom bij de Commissie en de Raad, de Europese Raad, waar de regeringsleiders zitten, om echt uiteindelijk harde maatregelen te nemen. Het is natuurlijk ook wel heel fors. Ja, het is fors, maar op een gegeven moment is die rechtsstaat zo te gazen wordt genomen door die autocraten. Dan op een gegeven moment moet je natuurlijk als Europa, als je de rechtsstaat als uitgangspunt neemt in Europa, wel maatregelen nemen. Maar dat duurt wel heel lang. Het vervelende is dat dit soort berichtgeving de anti-Europese partijen natuurlijk in de kaart speelt. Ik zou toch willen zeggen dat het glas half vol is hier. Want het is allemaal waar. Ik denk dat ook de reden dat we in die situatie zitten is dat je natuurlijk toch een club hebt opgericht. De Europese Unie is toch opgericht met het idee van wederzijds vertrouwen. Een club van landen die volwassen democratieën zouden zijn en die fatsoenlijk met elkaar om kunnen gaan. Door de jaren heen is natuurlijk gebleken dat helaas dat niet altijd het geval is. Maar de reden dat ik zeg het glas is toch half vol, is dat eindelijk nu, en echt ook door die inzet van het parlement eind vorig jaar, dat we die stok hebben om mee te slaan. Dus dat artikel 7 inderdaad, dat hebben we nu verstevigd. Met die stok, waardoor er ook echt iets kan gebeuren. En ja, de rol van het parlement is om daar bovenop te zitten. En inderdaad, de Commissie is vaak veel te langzaam. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, we worstelen natuurlijk overal. Dat item hiervoor was een mooie inleiding. Maar we worstelen overal natuurlijk met populisme. Aan ons dus om te zorgen dat we daar in elk geval in Europa, dat we dat niet, dat we geld niet in het gevaar laten komen. Hartelijk dank. U hoorde Lara Wolders, parlementariër voor de Partij van de Arbeid. En de volgende maand dus wordt die beslissing genomen of inderdaad Babi's buitenspel gezet wordt. Zelf een keer op. Ja. Ik vond het een lekker zaterdagmorgen nummer. Zou met gemak het Songfestival volgens mij winnen. Ja, dat L.O.V. heet het nummer. Fit and the Tantrums. Ja, het is weer tijd dat het onkruid oprukt. Nou ja, onkruid. Overal fantastische bermen met fluitenkruid en boterbloemen. Maar ja, je hebt ook zevenblad. Dat is een woekeraar waar je bijna niet meer van afkomt. Het is wat met dat onkruid. Tuinontwerper en schrijver Suze Peters heeft een online cursus ontwikkeld over hoe om te gaan met onkruid. En haar advies, als ik het goed begrepen heb, is niet als een vijand zien, maar het in je eigen voordeel gebruiken. Goedemorgen, Suze Peters. Goedemorgen. Ja, veel mensen die hebben toch het idee, alles wat wij zelf niet volgens plan gezaaid of gepoot hebben, dat moeten we bestrijden. Klopt, ja. Dat is inderdaad een definitie die vaak gegeven wordt. Ja, en dat is ook wel weer logisch. Ja. Ja, maar goed, je kunt soms ook wel iets planten of er in je tuin zetten wat net zo hard woekert als onkruid bijvoorbeeld. Dus ook tuinplanten of moestuinplanten kunnen gaan woekeren. Ja. En wanneer is het onkruid? Als het gaat woekeren? Wat is dan de definitie van onkruid? Ja, tenminste, ik als het uit de hand loopt, denk ik. Ja, dat je gewoon niet meer dat je de controle verliest. Ja. Maar het is inderdaad een persoonlijk Ja, hoe je er zelf tegenaan kijkt. Of als het spontaan opkomt, dan wordt het ook als onkruid gezien, denk ik. Soms wel, ja. En als je daar dan gestrest van raakt en denkt van help, wat gaat dat doen? En wat moet ik ermee? En eigenlijk niet goed weet wat je ermee moet. Ja, dan hebben de meeste mensen krijgen zoiets van dat moet maar weg. En waarom een paardenbloem is, in je grasveld, is dat onkruid eigenlijk? Voor sommige mensen wel. Ja. En helemaal als je dus niet van geel houdt, dan heb je echt... Het vreet het hele gras. Het, ja. Als je er niks aan doet, vreet het je gras op, toch? Dan heb je geen gras meer over. Nou ja, de paardenbloem komt pas als het gras weinig voeding in de grond heeft om te groeien. Dus dat zegt iets over je bodem als de paardenbloem komt. Oh. En als je die dan inderdaad hebt, dan moet je of meer bemesten als je inderdaad een groen grasveld hebt. Ja. Maar tegenwoordig zeg ik van laat hem alsjeblieft staan, want hij is zo goed voor de bijtjes en de andere insecten in deze tijd. En je kunt er dus zelf ook allerlei dingen, je kunt hem opeten. Allerlei delen. Paardenbloemen opeten? Ja, in zeker. Sla, toch? Ja, de sla, je begint eigenlijk in het begin met de blaadjes. Molsla is eigenlijk... Wacht even, dat... gewoon die bloem? Nee, ja, die komt ook. Eerst de blaadjes, daarna de knopjes. Oh. Daar kun je kappertjes van maken. En dan kunnen ook nog de bloemen zelf, de bloemblaas kun je... Daar wordt in Duitsland bijvoorbeeld wordt daar ook paardenbloemwijn van gemaakt. Hmm. En dan kun je in de herfst nog de wortel eten. U nodigt wel eens mensen uit en kom gezellig met mij paardenbloemen eten? Nou ja, ik zeg van probeer het eens. En het is ook nog gezond. Nee, want het is inderdaad... je krijgt wel een band met die plant als je hem gewoon eens... opeet en beter bekijkt. Eten uit de natuur. Eten uit eigen tuin vooral, maar, ja. Precies. Maar goed, die online cursus. Ja. Want u dacht op een gegeven moment... ik moet daar dus iets mee met dat hele fenomeen onkruid. Nou, want anders ga je niet zo'n cursus ontwikkelen. Nee, dat klopt. Ik had een paar jaar geleden het onkruidboek geschreven. En ik merkte eigenlijk dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die gewoon niet goed weten wat ze ermee moeten. En dan eigenlijk al maar een soort van veronderstellen van... nou, dan gooi ik er maar tegels in, want dan is het maar weg. Maar als je dus die planten beter gaat leren kennen... dan weet je ook van, oké, deze moet ik in de gaten houden. Maar die andere kan ik eigenlijk prima laten staan. En dat is een eenjarige, dus die komt gewoon volgend jaar pas weer. En maakt niet zoveel uit. Dat bloemetje mag er gewoon zijn. Mm-hmm. En zo wil ik eigenlijk meer mensen een beetje planten leren kennen. Zodat ze er wat meer, hoe heet dat? Iets meer mee kunnen en ook meer... Dat het in hun tuin gewoon... Mag. Mag, ja. En dat het gewoon ook dat mooi uitziet. En dat je er soms ook nog iets mee kan doen. Dat je het ook nog eens een keer ten nutte van kan maken. Ja. En wat zie je, dat is wat er in die cursus... Wat leren mensen dan? Nou ja, ik heb een aantal modules waarin je dus heel specifiek de verschillende soorten onkruiden. Dus je hebt de zaai-onkruiden, de eenjarige, maar ook de wortel-onkruiden. En die zijn vaak vervelend, want die gaan onder de grond koloniseren, die zeg maar je tuin. En dat zijn zevenblad, haagwinde, heermoes. Dat zijn echt vervelende wortel-onkruiden die onder de grond zich verspreiden, waardoor je ze niet zo goed ziet. En opeens zijn ze er. Ja. En daar zou ik dan inderdaad zelf ook ingrijpen als dat nodig is. Ja. Maar sommige andere dingen hoeven eigenlijk helemaal niet. Dat hele idee van onkruid, hè, dat begrip, bestaat dat eigenlijk al heel erg lang? Vroeg ik me af. Ja, ik denk dat dat inderdaad... omdat het dus echt een persoonlijk iets is, kun je... Wanneer is dat ontstaan? Dat je zegt, we hebben onkruid en je hebt planten die dan wel oké zijn. En onkruid is niet oké. Ik bedoel, die hele tweedeling. Ik bedoel, is dat de 16e, de 17e, de 18e, de 19e eeuw? Waar is dat ooit ontstaan? Nou, ik denk dat we op een gegeven moment wel tuinen echt als siertuin zijn gaan zien. En toen zijn we echt gaan bedenken van, oké, nu willen we iets... nu willen wij zelf de controle hebben over wat er in de tuin komt. En dat is denk ik... toen kwamen ook al die plantenverzamelaars. En toen zijn ook allemaal andere planten in Nederland gekomen. En ik denk dat daar een soort omslag is geworden. Dat wij een soort managers zijn geworden van in de tuin. Dat wij willen bepalen wat er groeit. Ja. En ik denk dat er misschien toen wel ook het concept van... oké, en die wilde planten dan. Ja. En die zijn we toen gaan verbannen eigenlijk. Dat is waarschijnlijk al heel oud dus. Ja, nogmaals, als je je aardappels aan het telen bent... en daar groeien andere planten tussen... Is in de landbouw ook zo? Ja, natuurlijk, daar ken je ook onkruid. En daar wordt ook zeker tegen gespoten in de reguliere landbouw. En dat, nou ja, dat is een ander ding wat ik belangrijk vind. Is dat dus eigenlijk dat we in de tuin ook helemaal geen gif nodig hebben. Je hoeft niet te spuiten. Het mag officieel toch ook niet meer gebruikt worden? Nou, dus tuincentra staan er nog vol mee met alle middeltjes. Ik dacht dat het min of meer verboden was. Nou ja, voor de, in de gemeentelijke, hoe heet dat? Voor de overheid zijn er inderdaad de regels. En die zijn... Voor de particulier niet? Nee, nog niet. Nee, en dat is dus eigenlijk heel kwalijk, want er staan allemaal hele kleine lettertjes op. En ook allemaal van die doodshoofdjes en weet ik wat allemaal. Vooral ook voor de bestrijding van plaagdieren, hoor. Maar bijvoorbeeld de glyfosaat en de onkruidbestrijding. Dat Roundup, als dat in het water komt. En er staat dus op de verpakking van, dat mag je niet bij het water gebruiken. Je moet het vanaf een bepaalde afstand van het water. Maar dat weten een heleboel mensen niet, want die lezen die hele kleine lettertjes helemaal niet op het pak. En die gieten het gewoon, als ze iets over hebben, gieten ze het in het grootsteenputje. Mag ook niet, staat er ook nadrukkelijk op. Het komt allemaal in ons drinkwater. Ik begreep dat sommige mensen ook azijn gebruiken. Ja, azijn en zout. Dat is ook hartstikke zo schadelijk. Nee. De zout is voor de verzilting van de bodem en het azijn is ook slecht. Oké, als je dan toch van bepaalde woekeraars af wil, wat is dan een alternatief? Een bodembedekker daar neerzetten? Ja, nou ja, met wortelonkruiden is het inderdaad zaak om toch te kijken hoe je die een beetje kunt terugdringen. Dus daar zul je toch ook de wortels eruit moeten proberen te halen als je ze echt niet wil. Dat was heel ingewikkeld. Ik weet nog dat mijn moeder zaliger haar halve leven heeft gestreden tegen speenkruid. Ja, speenkruid is inderdaad. Wat dacht je van bamboe? Dat ze nou ja, dat hebben. Is inderdaad. Daar word je helemaal krankzinnig van. Ja, en dat zijn hele sterke rhizomen. Zijn dat van die wortels met hele heftige punten. Nou. Die dus ook echt door vijverfolie en weet ik wat allemaal kunnen prikken. Die komen gewoon 3-4 meter verder op. Dat is dat dus. Dat zijn die wortels. Dus die, daar moet je echt mee aan de slag. Wat moet je dan doen? Ja, dan kan je een begrenzer inderdaad. Want soms heb je het inderdaad dat het uit de tuin van de buren komt. En dan, dan kan je dus ervoor kiezen om iets in te graven, om het tegen te houden. Maar soms moet je... Gewoon tegels? Er is speciaal een soort bamboebegrenzer, heet dat letterlijk. En dat is dus een soort kunststofplaat. En bij bamboe moet je echt wel diep ook. Kijk, bij zevenblad is die gaat niet zo heel diep. Die hoef je niet zo diep te tegen te houden. Maar zo zijn er dus... Ja, praktische echt barrières die je kunt opwerpen. Ja. Maar ik weet ook dat bijvoorbeeld zevenblad, soms moet je het ook gewoon maar als plant gaan zien. Zo van, oké, okay, dan ook is plant. Dit... Ja, precies, maar het bloeit prachtig. En ik weet in sociaal tuinierenprojecten waar ik ook wel eens meedoe, er zijn hele tuintjes vol. En dan haal ik andere onkruiden ertussen uit. En dan wordt het eigenlijk een heel mooi veldje van zevenblad. Ja, of wat je natuurlijk ook kan doen, is houtsnippers. Ja, precies. Iets anders. Iets anders, ja. Ja, en dat is eigenlijk sowieso voor onkruid. Of je moet het blad weghalen, zodat je dus inderdaad de plant niet meer kan groeien. Of je bedekt de bodem zodanig. En zeker voor zaadonkruiden is het heel belangrijk om dan inderdaad planten neer te zetten, want dan is die bodem bedekt. En dan staat er al een plant, dan gaat die andere plant, het onkruid, er niet groeien. We moeten het op een andere manier gaan bekijken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En ik nodig je dus inderdaad in die cursus ook uit om daarnaar te gaan kijken. Ik ga je niet allemaal leren van, dit is de brandnetel, dit is de heermoes. Maar ik ga je echt met opdrachten en leuke, ook om te proeven, word je dus uitgenodigd om in die tuin op zoek te gaan naar wat er in jouw tuin groeit. En dat dus te leren kennen. En aan de hand daarvan ga je hopelijk verder. En als je op een gegeven moment die planten beter kent. Een van de cursisten zei dat ook. Van als je een plant krijgt of een naam geeft, dan is die ook meteen geen onkruid meer. Dan is het gewoon de paardenbloem. En als je gaat kijken wat er allemaal opvliegt. Dan wordt dat alleen maar leuker. Tuurlijk, de insecten. En in het kielzog daarvan natuurlijk de vogels. Ja, en het is de dag van de biodiversiteit vandaag. Is het zo? Dus, van harte. Het is weer een dag. Ja. Maar ik bedoel, dat is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Dus laat dat onkruid alsjeblieft, als het mag, laat het staan. Dat hebben wij bij deze gedaan. Dank je wel. Suze Peters, tuinontwerper en schrijver. Andere manier met onkruid omgaan als het al onkruid mag heten. Ik zei net, onkruid vergaat niet, maar het bestaat dus ook niet. Die cursus die kunt u te pakken krijgen en die moet u gaan. Dan moet u gaan naar tuinschool.online. Dankjewel, Suze Peters. Al ruim 3 weken gaan in Colombia tienduizenden mensen de straat op. Wat begon als een protest tegen een extra belastingheffing groeide inmiddels uit tot een breed verzet tegen ongelijkheid, armoede en politiegeweld. Bij die protestgolf zijn inmiddels al 42 doden gevallen. Wat is er aan de hand? Gaan we vragen aan Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman. Goedemorgen, fijn je weer te zien, Edwin. Goedemorgen. Gisteren werd bekend dat de wedstrijden in het kader van de voetbal, de Copa America, vanwege de onrust niet meer in Colombia worden gespeeld. Nou, dan is er wat aan de hand, toch? Nou, toen ik dat las, dacht ik, nou, dat is toch wel overdreven. Want ja, je kunt gewoon een voetbalwedstrijd spelen terwijl er ergens anders rellen aan de gang zijn. Maar dat is dus niet zo. Want in de afgelopen weken zijn er tijdens een andere kampioenschap, namelijk de Copa de Libertadores, dat is een andere internationale cup, waarbij dus toppartijen tegen elkaar spelen. En daarbij zijn verschillende wedstrijden echt stilgelegd vanwege traangaswolken die overwaaiden. In Cali, waar dus de meeste protesten zijn geweest de afgelopen week, is een wedstrijd met een Braziliaanse ploeg tot 5 keer stilgelegd. In andere steden zijn ook wedstrijden stopgezet omdat er protesten en traangaswolken overkwamen. Dus er is wel wat aan de hand. Nou, en kennelijk is het dus ook niet mogelijk om te voetballen. Nee, maar wordt er dan gevochten buiten het stadion of wat is er aan de hand? Ja, dan is het buiten het stadion, want deze wedstrijden worden niet met publiek gespeeld. Maar wel zo dat het dus behoorlijk wat overlast veroorzaakt. Maar hoe is het allemaal begonnen, dit? Ja, nou, het begon dus inderdaad, zoals je in de inleiding al vertelde, met een belastinghervorming. Dat had onder andere te maken met het ophogen van de BTW en dat soort zaken. Dus vooral de gewone mensen hadden daar last van. Daar zijn enorme protesten tegen opgestaan. Die wet is een aantal dagen later teruggetrokken om de rust te doen terugkeren. Maar toen was de geest al uit de fles en toen kwamen er protesten tegen van alles en nog wat, wat er ook mis is in Colombia. Dus die belastinginvorming was een soort druppel die de emmer deed overlopen. Ja, en die emmer die bleef maar leeglopen op het moment dat die druppel was verdwenen. Edwin, ik ga maar eventjes de voor de hand liggende schablonen even noemen. De FARC, de terreurbeweging, verziekte het hele land. Het hele land was verziekt door de cocaïne en de verdovende middelen teelt. Kortom, het was één corrupte boel en legers die elkaar bevechten. Ik dacht dat het een beetje voorbij was. Ja, nou, dat zijn de dingen waar Colombia onbekend staat, inderdaad. In 2016 is er een vredesakkoord gesloten met FARC. De FARC, inderdaad. Die hebben de wapens neergelegd. En dat vredesakkoord was op zich een heel mooie afspraak. Een relatief goede blauwdruk voor een nieuw Colombia. Met landhervorming, subsidies voor boeren. En er ging toch ook echt wat gebeuren met die drugskartels enzovoort? Daar waren ook afspraken over, inderdaad. Het compenseren van boeren die drugs gewassen teelden. Die afspraken waren mooi. Er was ook heel veel optimisme in een deel van Colombia. Van nu gaan we opnieuw beginnen. Eindelijk wordt dit land, wat historisch een land is met enorme verschillen tussen arm en rijk, en echt een klassemaatschappij, waarbij je als boer nooit hogerop komt. En als je uit een goede familie komt, altijd gewoon standaard, al heb je niet gestudeerd, de beste baantjes krijgt. Eindelijk gaan we dit dus hiermee eens afrekenen en komt er een nieuwe toekomst. Nou ja, dat is intussen bijna 5 jaar geleden. Ja, en wat we nu zien is dat er in die afgelopen 5 jaar stelselmatig is geknabbeld aan al die afspraken. En wat blijkt, dat de elite die dus met de FARC, de regering is de elite, met de FARC die afspraken heeft gemaakt, ja, het eigenlijk alleen maar te doen was op die FARC weg te krijgen en dat ze die wapens inleverden. En daarna kunnen we weer gewoon verder op de oude voet. Dat is de insteek geweest van de regering. Niet om die samenleving daadwerkelijk te hervormen. Nee, dus er is een soort, bedrog geweest. Natuurlijk in de eerste plaats aan de FARC, maar in wat nog veel belangrijker is, aan een enorm deel van de bevolking die hoop had op een beter land. En wat zie je nu? Dat er een nieuwe FARC op gaat staan? Nou, je ziet inderdaad dat een deel van de FARC de wapens weer heeft opgepakt. Je ziet ook dat een andere guerrilla-beweging, de ELN, er niet over denkt om de wapens neer te leggen. Je hebt een enorme macht van de narco nog steeds. En je hebt een enorme macht van de internationale landbouw- en mijnbouwbedrijven die gewoon straffeloos en met hulp van de macht, van de regering, van de autoriteiten, eigenlijk heel Colombia hebben opgekocht. En wie hebben het nakijken? Die kleine boeren die de bergen in worden gedreven omdat ze op die vruchtbare gronden niet meer mogen zaaien. Nou, dat is iets wat al eeuwen aan de hand is in Colombia. Er was dus een moment waarop men dacht van, oké, nu gaan we het beter rechtzetten. En die frustratie, die schuilt nu voor een deel achter deze protesten. Nou ja, daar is de coronapandemie overheen gekomen. Want deze protesten die hadden we al, hè? Anderhalf jaar geleden, eind 2019, waren er ook al enorme protesten in Colombia. Die zijn gesmoord in die pandemie. Nou ja, die pandemie heeft de situatie alleen maar erger gemaakt. Colombia die heeft meer dan 80.000 doden. En een van de langste lockdowns in de wereld gehad. Met als gevolg dat de mensen die arm waren, ja, die hebben natuurlijk al helemaal niks meer nu. Ja, en dat kwam er bovenop. Dus ja, het is nu 1-1. En 1 is heel veel. Jij noemde net al Cali. Daar schijnt het echt helemaal gierend uit de hand te lopen. Ja, Cali is wat een is er aan de hand? Ja, meer naar het zuiden van Colombia. En daar is dat is een stad te midden van een omgeving waar heel veel inheemse boeren wonen. Een arm gebied van Colombia. Een gebied wat heel erg hard getroffen is tijdens dat hele gewapende conflict. En nog steeds. Waar de narco sterk is. Dus waar ook de tegenstellingen tussen arm en rijk. En waar de ontevredenheid dus heel groot is. Daar zijn ook inheemse organisaties heel goed georganiseerd. En afgelopen weken hebben we gezien dat Cali mede door die dingen een soort epicentrum is geworden van de protesten. Ja, daar zijn ook de meeste doden gevallen. En waardoor vallen die doden? Is dat politiegeweld? Ja, voor een groot deel is dat politiegeweld. Ja, er zijn nu, zoals je al meldde, zeker 42 doden gevallen. Hoewel de autoriteiten zeggen dat het er minder zijn. Dat is dan een van de dingen die ook heel erg de aandacht hebben getrokken van de internationale media. Er wordt echt met scherp op mensen geschoten? Nou ja, kijk, wat er gebeurt is, ze worden niet met kogels doodgeschoten. Maar de politie die heeft de beschikking over allerlei anti-rellen granaten, zoals traangasgranaten en die granaten die dus heel veel licht en lawaai veroorzaken. Maar in plaats van dat ze die met een boogje, zoals het hoort, in de menigte schieten, gaat dat gewoon recht op de menigte af. Ja, dan zijn het gewoon projectielen waar je mensen mee dood kan maken. Ze hebben een systeem dat waarbij je dus in Venom heet dat, daar heb je dus, kunnen ze tegelijkertijd 30 projectielen. Nou, die installeren ze daar. Ze zien daar een soort van massa mensen en dat gaat gewoon pak, pak, pak, pak, pak. Daar zijn filmpjes van. Dat is het mooie. Tegenwoordig wordt alles gefilmd en op social media gezet. Dat gaat echt zonder dat maar enige beleid of terughoudendheid wordt daar gewoon op die menigte geschoten, ja. En die huidige president, Ivan Duque heet hij. Ja. Wat speelt die man dan nog een rol? Nou ja, Ivan Duque is een relatief zwakke president die in de plaats is gekomen van een andere president, Alvaro Uribe, die niet herkozen mocht worden. Heel rechtse, conservatieve man die zelf eigenlijk nauwelijks politieke ervaring had, maar als een soort van marionet is weggezet door die Alvaro Uribe. Een hele rechtse man die van begin af aan alles geprobeerd heeft om dat hele vredesproces en vervolgens de afspraken te frustreren. Hij is er helemaal tegen geweest. Omdat hij vond in het openbaar, zeiden, ja, je moet niet onderhandelen met terroristen. Maar wat er eigenlijk achter speelt, is dat hij gewoon een zetbaas is van die grote bedrijven en mijnbouwondernemingen. Hij vertegenwoordigt, zijn hele familie is. En hij heeft daar nu dus een stroomman eigenlijk neergezet, die Ivan Duque. Ik vind het vrij uitzichtloos klinken. Het is uitzichtloos in die zin dat het er niet naar uitziet dat de gevestigde macht nu inderdaad concessies gaat doen, hoewel ze aan tafel zijn gaan zitten met het comité dat de demonstranten vertegenwoordigt. Mm-hmm. Maar als je ziet hoe lang de lijst van eisen is, dat is een lijst van 100 punten en dat gaat van landhervorming tot studiebeurzen, subsidie voor MKB, stoppen van politiegeweld, einde aan de besproeiing van coca-planten en dat soort zaken. Aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, de enorme belangen die er spelen bij degene die de macht hebben, dan is het moeilijk. Aan de andere kant, je ziet er ook wel een enorme, brede, relatief goed georganiseerde beweging nu, die ook niet van plan is om het snel op te geven. Dus op een bepaald moment, ook tegelijk met de internationale kritiek die Duque krijgt. Hè. Er zijn nu al 2 ministers opgestapt. Een derde wordt volgende week ondervraagd door het parlement. Hij heeft de Copa Americas verloren. Dus internationaal zie je ook dat er heel veel aandacht is voor dit protest. Dat ze ook wel op een bepaald moment iets van concessies zullen moeten doen. Dankjewel, Edwin Koopman, de Latijns-Amerika-correspondent. De aanhoudende protesten in het Latijns-Amerikaanse Colombia waren de aanleiding voor dit gesprek. Nou, misschien toch nog een heel klein lichtpuntje op het eind. Zometeen zijn we terug. Adrie van der Heijden, daar gaan we mee praten over zijn nieuwe boek. En Onno Blom is er. En we gaan het hebben over een veiling van een muur van Banksy. Tot zo. gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten. En die echt zijn gebeurd. Daar weet columniste, schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen alles over. Zij komt als taalschat Schip in Dok, de gedundrukte Maarten Biesheuvel. De Vlaamse zanger Johan Verminne. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Viert bij ons zijn 70ste verjaardag met een boek en zijn complete oeuvre in een cd-box. René Appel bespreekt de TNA van songfestivalhost Nicky Tutorials. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Deze week in Brommer op Zee. Sees Notenboom die komt vertellen over zijn meest geliefde klooster in Japan, Kozanji. En Marjolein van Heemstra die deze coronatijd goed heeft besteed. Verder gaat Jeroen Olieslagers het schrijfhok in. Morgen 7:30, NPO 2, het boekenprogramma van de VPRO. Brommer op Zee. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair. En regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag besluit dat de middelbare scholen over een week weer helemaal opengaan. De leerlingen hoeven dan onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Vanmiddag is er weer katshuisoverleg tussen de meest betrokken ministers en deskundigen van het Outbreak Management Team. Op dit moment zijn de middelbare scholen maar gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les. Verder zitten ze thuis achter de computer. Onderwijsminister Slob noemt het in het belang van de leerlingen dat de scholen weer helemaal open gaan. Mensen die zijn geboren in 1967 en 68 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer 500.000 mensen. Ze krijgen het Janssen-vaccin en ze krijgen dus maar één prik. Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Ze worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd. Maar ze hebben soms al eerder een afspraak kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Boodschappen waren in het eerste kwartaal 3-4% duurder dan een jaar eerder, meldt marktonderzoeker GFK. Vooral vlees, salades en brood stegen in prijs. Ook bier, dierenvoer en een bosje bloemen werden duurder. Volgens GFK is een deel van de prijsstijging te wijten aan de coronapandemie. Zo namen mensen die thuis moesten blijven een huisdier en daardoor steeg de prijs van luxe diervoeding. Een brief van Albert Einstein met zijn formule E is mc-kwadraat erin heeft op een veiling in Boston 1 miljoen euro opgebracht. Einstein schreef de brief in het Duits en het Engels in 1946 aan een kritische collega. Er zijn maar 4 exemplaren in Einsteins eigen handschrift bekend van de beroemde formule. Het veilinghuis had de waarde van de brief geschat op enkele tonnen. Dat werd 1 miljoen, doordat 5 mensen tegen elkaar opbleven bieden. Dat is weer nog bewolkt en regen en vrij veel wind. Later ook zon, maar ook nog een bui. Het wordt een graad of 13. Morgen wat zon en buien, veel wind en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Basimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Barbecuen? Doe het groots. Doe het Macro. Black Tiger garnalen. Doos 800 gram, nu €19,99. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4,5 minuut over 10. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen over een half uur. Onno Bolm, de boekenbeuker van dienst. Heb je meegenomen? Vier boeken deze keer. Zo? Dat klinkt heel veel. Ik zal er kort over zijn, Peter. Het eerste boek is meteen een dikke beuker. Zeker. Voor de boekenbeuker een dikke beuker. Absoluut. 500 zoveel bladzijden. Zo. De nieuwe roman van Bart Chabot. Chabot. Hartritme. Mooi boek. Ja, het ziet er mooi uit, in ieder geval. Een hartverwarmend pleidooi voor de vriendschap. De vriendschap met Herman Brood, Jules Deelder en Martin Bril. Hij is productief, hè, Bart? Zeker. Hij heeft zichzelf heruitgevonden. Ja. En hij gaat er hard tegenaan. Verder heb ik meegenomen een deeltje in de dun druk reeks van Oorschot. Ik heb volgens mij bijna allemaal hier mogen bespreken. Ja, die zijn ook zo mooi uitgegeven. Ja, ze zien er heerlijk fantastisch uit. Zo heel lang en slank, net als een column in de krant, maar dan mooi gebonden op dun druk papier. En dit is een eerbetoon in dun druk aan JMA Biesheuvel. Schip in Dok zou verschijnen bij de Boekenweek. Maar de Boekenweek is uitgesteld. Het begint pas volgende week zaterdag. En nu is het er. En dat is een keuze van zijn verhalen die mede is gebaseerd op de keuze van fans en vrienden en mensen die verhalen hebben aangedragen. Goeie keuze? Een mooie keuze. Natuurlijk, ik zou een andere, maar... Ja. Prima. En fijn dat hij op die manier in leven wordt gehouden. Zeker. Ik zal iets kort zeggen over een klein boekje. Hè, want een kleine boekjes, dan kan je stapelen. Dat Ronald Gippard heeft geschreven. Dat heet Applaus, liefde in tijden van corona. En dat is een novelle die geschreven is voor de boekhandel. Die ook helemaal ten goede komt aan de boekhandel. €7,50. De uitgeverij doet om niet mee. De bezigheid heeft het volgens mij gedrukt. De auteur doet om niet mee. En alles wat je daaraan betaalt komt te goed aan de boekhandel. En Gippard ook buitengewoon productief op de handeling, hè? Ja, die is ook bezig met een soort, die heeft zich helemaal een koksmuts aangemeten. Het is een bedrijfsmatig schrijverschap. Het is ook misschien de manier om het als moderne schrijver tegenwoordig vol te houden. Ja. Hij schijnt ook een klein uitgeverij. Vrijtje zijn begonnen, de biograaf, waarin die dus de biografieën van onbekende Nederlanders die daarvoor geld willen betalen, dat hij die wil maken of wil laten maken. Ja, dat is misschien allemaal nodig. tot slot iets wat mij prettig heeft verrast. Dat is de debuutbundel van Babs Gons. Doe het toch maar, heet hij. En Babs Gons wordt wel gezien als de koningin van spoken word. Dus iemand die dus op podia optreedt met poëzie al een hele tijd. En de vraag is dan natuurlijk, blijft van die poëzie, als je het bundelt, als je het op papier zet, veel over? En dat blijkt het geval, gelukkig. Ik heb met veel plezier gelezen en ik zal daar graag wat van laten horen. Doe het toch maar, Babs Gons. Goed, dat gaan we om een uur of half elf doen. We besluiten het Nieuwsweekend vandaag met de bijzondere veiling van de muur. Op die muur namelijk staat kunstwerk van de volledig niet traceerbare kunstenaar Banksy. Maar we beginnen met een allesverzengende liefde. Een allesverzengende liefde tussen twee vrouwen in het Amsterdam eind jaren 90. De ene, Zwanet, is de huidige vrouw van Albert Egbers. De andere zijn voormalige minnares Corinne. U begrijpt het misschien al. De kenners, de lezers, die weten het. We zijn beland in de mastodontische cyclus De Tandeloze Tijd van Adrie van der Heijden. Goedemorgen, meneer van der Heijden. Goedemorgen, Mieke. Ja, fijn dat we u kunnen spreken. U bent weliswaar niet in de studio, maar volgens mij is de lijn klaar en helder. U schrijft dit deel van De Tandeloze Tijd vanuit de vrouw van Albert Egberts, Zwanet. En daarmee hebt u geprobeerd een vrouwelijke blik op het leven en de liefde weer te geven. Is dat een hele verschillende dan de mannelijke blik? Nou, De Tandeloze Tijd was van meet af aan. En de cyclus bestaat nu bijna in druk 40 jaar. Was van meet af aan bedoeld als een polyfone roman. Een meerstemmige roman. Met vele registers. En nou, het is een wonder dat het nog zo lang heeft geduurd voordat ik een heel boek, een dik boek, durfde te wijden aan één vrouwenstem. Aan één vrouwelijke innerlijke monoloog. Nou ja, hier zijn we dan. Ja, en daardoor komt Albert ook in een ander daglicht te staan, toch? Doordat hij bezien wordt vanuit die vrouw. Er blijft toch niet zo heel veel meer van hem over. Ach, er is zoveel te doen over de male gaze de laatste tijd. He, Albert mag ook wel eens onderworpen worden aan een vrouwelijke blik. En dat gebeurt en niet geheel pijnloos. Nee, nou ja, niet geheel pijnloos. Leg dat eens uit. Nou ja, kijk, voor mij als schrijver was het natuurlijk een mooie gelegenheid, hè, om die twee vrouwen die verliefd op elkaar worden, commentaar te laten geven op de moderne man. Nou ja, de man van eind jaren 90, maar dat is toch nog vrij recent. Mm-hmm. En dat gaat niet altijd even zachtzinnig. Ze zeggen ook van zichzelf en elkaar. Ja, we zijn altijd nog een stel gemene meiden. Een stel gemene delnichtjes, zoals ze zichzelf noemen. Terwijl ze halverwege de 40 ongeveer zijn, hè? Ja, nog net op de rand van de menopauze. Dat geldt voor allebei. Mm-hmm. En er is nog sprake van vruchtbaarheid. Dat is een thema dat komt in een volgend deel ter sprake. Kunnen ze met z'n tweeën nog een gezin stichten op deze leeftijd? Maar de tijd begint te dringen voor ze. En ze begeven zich in een tweede jeugd door deze liefde met elkaar aan te gaan. Meer kan ik er niet over zeggen. Maar heeft u er lang over nagedacht, eigenlijk, om als man de liefde van twee vrouwen te beschrijven, waar ook de seksuele gevoelens een voorname rol spelen? Het is nogal een besluit dat je neemt. Want ja, eerlijk gezegd, wat weet je ervan? Ja, nou, het stond al in de sterren geschreven dat ik dat vroeg of laat zo zou aanpakken. He, zoals gezegd, Tandeloze Tijd is een meerstemmige roman. Daar moeten vele stemmen in te pas komen. En daar komt bij, ik streef naar opengewerkte karakters. Stel je een opgevouwen stuk papier voor en dan ga je heel subtiel met een klein schaartje in knippen en je vouwt het open en je hebt een kleedje voor over de rugleuning van de leunstoel. He, zo behandel ik karakters. Ik werk ze voor een groot deel open. En om ze doorzichtig te maken voor de lezer, voor de wereld. misschien zit daar wel een hoogmoedig streven achter om mensen elkaar beter te laten kennen of beter te leren kennen via de literatuur. Maar ja, dan is dus de kernvraag ook: is er een verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke kijk op de liefde en op de seksuele genoeg? Ja, natuurlijk. Kijk, ik stel ook mijn eigen grenzen. Ik zou het liefst die twee vrouwen voor 100% tot in elke porie, in elke cel leren kennen. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Mijn eigen mannelijkheid stelt mijn grenzen. Maar ik heb wel geprobeerd zo diep mogelijk te gaan in de vrouwenziel. Hoe hebt u research gedaan? De research wordt je ook aangereikt door het gewone leven natuurlijk. Het gezinsleven. Ik word eind dit jaar word ik 70. En ja, dan mag mij toch ook wel wat levenservaring worden toegedicht. Maar goed, research. Ja, die research, ik heb het gevoel dat die voornamelijk zich in mijn hoofd afspeelt. Waarom zou ik daar boeken op naslaan als ik mijn eigen visioenen ter beschikking heb als documentatie? Nee, maar je kan je voorstellen dat in sommige delen dat je dan toch even een buitenstaander erbij roept om te vragen van, kan dit eigenlijk wel? Tenminste, dat zou bij mij het geval zijn. Je hebt tegenwoordig sensitivity readers, hè? En die heb ik er niet bij gehaald. Mijn redacteur, Rob Zweedijk, die heeft wel af en toe bij zijn dameskennissen gevraagd: klopt dit wel? Kan dit wel? Nou, dat hield hij mij dan weer voor toen wij samen het boek zaten te corrigeren. Maar ik zelf, nee, ik heb geen ervaringsdeskundigen erbij gehaald. Misschien is dat hoogmoedig, maar ik heb aan de visioenen in mijn hoofd genoeg. Ja, Onno Blom zit hier ook, die ken je, die heeft je geïnterviewd. Die wil ook iets vragen. Ja. Heb jij je ook zorgen gemaakt, Adrie, om naar buiten te komen met de mannelijke blik op een vrouw? Wij hebben het een week geleden gehad over Harry Mulisch, twee vrouwen. Die werd destijds, in 1975 was dat, echt de mantel uitgeveegd door de feministen. Dat hij met zijn gore poten van de vrouwenliefde moest afblijven. Heb jij je daar nog zorgen over gemaakt? Geen moment. Hooguit heb ik me eens af en toe afgevraagd of er commentaar op zou komen en me voorgehouden dat dat welkom zou zijn. Ja, ja. Het zou eigenlijk leuk zijn als ze kwaad werden. Ja, ik teken geen bezwaar aan. Ik laat het over me heen komen. En misschien dat het me helpt om het vervolgdeel te schrijven. Ja. Ja. Nou, maar, dat boek trouwens, Twee Vrouwen, hè, van Mulisch, dat komt ook voor in Stemvorken. Want ik citeer hier: nu ik twee vrouwen na al die jaren, ruim vier decennia inmiddels herlezen had, vroeg ik er langs mijn neus weg Albert naar, een grotere bewonderaar van de auteur dan ik. Precies, dus de schrijver van het boek is een bewonderaar van Mulisch. Ja. Maar als die schrijver een vrouwelijk personage gaat opvoeren in een lesbische setting, ja, die vrouw die kijkt weer heel anders tegen dat boek aan. En bovendien is is in 1997 de afstand in de tijd wat groter geworden. Nou ja, zij vindt dat die vrouwenliefde niet aan ze trekken komt. Nee, qua erotiek is dat de dood in de pot, staat er letterlijk in het boek. Dat kunnen we bij u niet zeggen. Nee, het verhaal dat ik Swanet laat vertellen, dat gaat verder dan wat Mulisch te vertellen heeft. Het gaat heel ver zelfs, Adrie. Er staan er soms echt stukken in. Nou, mag ik even een stukje voorlezen? Iets heel. Doe dat eens, Mieke. Is dat aardig? Ja, doe maar. Ja, ik dacht dat de Swanet, nu ga je te ver, hou op. Ik dacht dat ze de klapjes in haar gezicht bedoelde en likte met mijn tongpunt tussen twee van haar tenen over de pekachtige substantie. Die liet zich niet zomaar met spuug verwijderen. Er moest een pulkende vingernagel aan te pas komen om het zwarte vuil los te krijgen. Ik legde een sliertje op mijn tong, drukte het tegen mijn gehemelte en slikte het door. Corinne gaf me met dezelfde voet een duw onder mijn kin, zodat ik me nog bijna in haar zelfgekaasde aardpek verslikte ook. Ja, dat zelfgekaasde aardbek, dat schoot zomaar in mijn pen. Ja. En, het is ook wel meteen duidelijk, moet ik zeggen. Ja, nou, ik moet hier misschien een andere collega een compliment maken. Ik las ooit, lang geleden, in een interview met Maarten het Hart, dat het smerigste wat hij in zijn omgeving ooit had meegemaakt, in het arbeidersmilieu van Maassluis, dat was dat hij had gehoord over kinderen van een gezin aan de overkant of aan het eind van de straat, die pulkten 's avonds voor het slapen gaan het zwart tussen hun tenen uit en aten dat op. En bij het schrijven van Stemvorken dacht ik, wat is nou de ultieme daad waarmee je, hè, ook al is het nog zo smerig, je liefde voor elkaar kunt tonen. En toen kwam ik bij dat zelfgekaasde aardpek uit. Nou, dat is toch wel gelukt. Maar was het nodig, Adrie, om zo ver te gaan? Is dat ook niet een van, om het modewoord te gebruiken, jouw uitdagingen geweest bij het schrijven van deze roman? Heel ver gaan, hè? Dus waar Moelisch het in Twee Vrouwen eigenlijk laat afweten in de beschrijvingen van de erotiek, op afstand blijft, het laat bij het mythische, daar ga jij dus echt heel dichtbij. Ja, nou ja, dat kun je ook opvatten als een ode van mij aan de vrouw. Als een groot eerbetoon. Ik wil Moelisch niet afvallen. Hè. Dat doet ze maar net al genoeg. Maar aan Moelisch werd gevraagd, nadat hij Twee Vrouwen had geschreven, van ja, maar wat was dan je literaire bron? En toen kwam hij aanzetten met de bedrijfsleider van het COC aan het Leidseplein, waar hij nogal eens kwam. En bij die bedrijfsleider beklaagde hij zich over de smerigheid van de herentoiletten. Waarop die bedrijfsleider zei, ga dan eens bij de dames kijken. Daar breekt regelmatig de toiletpot door die vrouwen die elkaar bespringen. Nou, dat noemde hij zijn literaire bron. Nou, kijk, laat mij daar dan, via Swanet, mijn ode aan de vrouw, mijn eerbetoon aan de vrouw tegenoverstellen. Dat lijkt me toch een daad van engagement, als dat niet zo bekakt kon. Die vrouwen verkennen elkaars lichaam minutieus, hè? En daar wordt verslag van gedaan. Wat willen zij met die lichamelijke onderdompeling in elkaars wezen, die fysieke ontdekkingstocht? Wat willen ze daarmee bewerkstelligen? Nou, het is een hele bijzondere verliefdheid, dat had je al gemerkt. Mm-hmm. Zelfs zo dat, nou ja, kijk, normaal kun je zeggen een liefde, een verliefdheid kalft af, luwt op een gegeven moment, de storm luwt. Maar dat is bij deze twee vrouwen niet het geval. En dat heeft iets angstwekkends voor ze. Het gaat alsmaar door met hun verliefde gevoelens en hun bijna agressieve tederheid tegenover elkaar. Ja, ze zoeken daar de juiste gebaren bij. Hè? De juiste lichamelijke uitingen. De juiste erotische uitingen. En een mensenlichaam is beperkt. En daar raken ze ergens in verstrikt. Is er wel genoeg voorhanden aan liefkozingen, aan minnekozen, om aan deze verliefdheid, die maar niet wil luwen, tegemoet te komen? Dat zit er een beetje achter. En daar zit ook dat beeld, hè, van de titel van de roman, Stemvorken. Want hoe moeten wij ons dat voorstellen, Adrie? Ja, het is een beeld van, niet van Swanet, maar van Corinne Zuwijn. Die, ze heeft gitaarles en heeft twee stemvorken altijd bij zich. Ze doet als het ware Swanet voor hoe je in een bepaalde positie kunt gaan liggen. Die een beetje lijkt op het samenkomen van man en vrouw. Dat noemt zij de stemvorkligging. Ze haakt twee stemvorken in elkaar tot aan het halfronde middelpunt. En dat beeldt dan de lichamen uit van twee vrouwen die, zoals jij tijdens het interview laatst zei, met elkaar scharen. Ja, maar ook een zuivere toon dus daarmee bewerkstelligen. Toch? Dat idee zit toch ook in die stemvork? Dat zit er ook in. Het is zelfs zo dat Swanet op een gegeven moment zegt, het heeft over hun zingende benen. Ja, ja. En Albert, die staat soms mee te kijken, hè, aan de andere kant van de deur. Onder het motto, je mist meer dan je meemaakt. Hij is een voyeur. Ja, maar hij laat zich niet echt betrappen op aanwezigheid in het sleutelgat. Er worden allerlei toespelingen opgemaakt. Ook door Corinne, die op een gegeven moment Albert betrapt op een permanente traan in zijn ooghoek. En dat wordt dan geweten aan het gluren door het sleutelgat. Het permanente stigma van de gluurder, een traan in de ooghoek. Maar dat is toch ook voor een groot deel in scherts. Hij laat zich niet betrappen op dat gluren. En misschien doet hij het ook wel niet. Maar genieten die vrouwen ervan, van de gedachte dat ze begluurd worden. En de enige echte gluurder die op een gegeven moment tevoorschijn komt is de vreselijke echtgenoot van Corinne, die wel degelijk het licht uit het sleutelgat wegneemt en vervolgens met al zijn brute kracht de deur inbeukt en zijn vrouw voor zich opeist om haar mee naar hun hol te slepen. En terug te sleuren naar hun hol in Brabant, hè? Nou ja, ze hebben een huis in Brabant, in Mierlo. Ja. Dat is ook de dorpsnaam voor Corinne, Venus van Mierlo. Een beetje klankovereenkomstig verwant aan Venus van Milo, ja, natuurlijk. Dat hadden we al begrepen. Ja, natuurlijk. Ja, daar hebben ze een huis met een Japanse tuin. Maar ze hebben ook een pied-à-terre in Amsterdam. Ja. En daar duikt die gevraakte Hans Krop regelmatig op. Op ongezette tijden. En Corinne zit daar als ex-fotomodel, zit in dat huis. Ja. In dat pied-à-terre. Als ze een schnabbel in Amsterdam heeft voor een reclamefilmpje of een modeshow of iets dergelijks. Ja. In de loop van dit boek, Stemvorken, dit is onderdeel van De Tandeloze Tijd, komt er opeens iemand uit uw andere cyclus, Homo Duplex, het boek binnenwandelen. Ja, dat vond ik nogal brutaal. Dat, ja. Dat komt hij ineens iemand uit de ene cyclus binnenvalt bij de andere cyclus. Maar hoe ontstaat dat? Ik bedoel, heb je dat dan van tevoren gepland? Of gebeurt dat werkelijk aan de schrijftafel? Ja, dat gebeurde. Het overkwam me. Het overkwam het boek. En toen heb ik niet langer, omdat ik merkte dat het zo naturel was wat daar gebeurde, ben ik niet langer dwars gaan liggen en heb ik toegestaan dat sommige figuren uit de ene cyclus naar de andere mochten overlopen. En dat begon eigenlijk heel triviaal. Albert en Zwanette, die wonen bij de Exielstraat, zoals de Banstraat hier in Amsterdam-Zuid genoemd wordt. Om de hoek, daar is een boekhandel. Daar zou je eventueel de oude boekhandel van Ko van Leest in kunnen herkennen. Die boekhandel wordt gerund door de opa van Tybalt Satink, Olle Tornij. Het heet ook boekhandel Olle Tornij. Tybalt woont bij zijn opa op kamers, omdat hij thuis niet te harde is. En helpt ook in de winkel. Nou, toen ik dat eenmaal genoteerd had, had ik Tybalt Satink, de latere Movo van de Movo-tapes, had ik dus mijn cyclus De Tandeloze Tijd ingesmokkeld. En hij diende zich gewoon aan. Ja. En ik had me te volgen. Ja. Adrie, zou het zo kunnen zijn dat die twee cycli zich op termijn helemaal gaan vervlechten? En daaraan gekoppeld de vraag, waarom doe je jezelf dat aan? Dat hele, die talloze vertakkingen waarin je toch ook gemakkelijk zou kunnen verdwalen. Ja, lezen ze in ieder geval wel, denk ik. Nou, nee, kijk, het is ook nog een ambacht, hè, wat ik beoefen. En ik ben ambachtelijk genoeg om deze zaken goed uit elkaar te houden en goed met elkaar te contrasteren. En als me dat niet lukt, dan mag iedereen het zeggen. Want critici genoeg. Maar ik vertrouw nog altijd maar op mijn ijzersterke geheugen. En dat is ook een werkgeheugen. Een geheugen dat ik goed kan gebruiken bij mijn verschillende manuscripten, verschillende verhaallijnen, verschillende delen. Om op Onno's vraag terug te komen, ik sluit niet uit dat die twee cycli zich gaan verstrengelen. Maar dat moet dan, net als met de introductie van Tybalt Satink, moet dat wel op een naturel manier gebeuren. Mm-hmm. En je maakt je dan, want dat vroeg Mieke, maak je dan ook zorgen over wat de lezer overkomt als daar een nieuwe weg wordt ingeslagen die zich... Hè, jij bent een schrijver die als het ware een vloot aan schepen de oceaan opstuurt. En wij moeten natuurlijk als lezers maar afwachten wanneer die vloot aankomt. Of die nog samen te zien zijn en op welk schip we ons bevinden. Is dat iets wat zich in jouw hoofd bevindt als je aan het schrijven bent? Nou, kijk, die cyclus, de tandeloze tijd vooral, Homo Duplex kwam er later bij. Die was van meet af aan bedoeld om met mij mee te groeien. Met mijn leven, met mijn ontwikkeling, maar ook met mijn eigen tijd. En dus ik bekreun me niet om een slotdeel. Anders dan zou ik nu misschien al een epiloog in elkaar knutselen om het in ieder geval alvast afgerond te hebben. Ja. Voor mijn nabestaanden bijvoorbeeld, die daar dan nog zaken mee zouden kunnen doen. Maar nee, die cyclus moet met mij meegroeien tot het bittere eind. Tot de pen mij ontvalt. Ja, u hebt natuurlijk ook niet het eeuwige leven. Nee, dat probeer ik juist met die tandeloze tijd. Gegeven ook de titel, probeer ik dat te bestrijden. Nee, dat weet ik. Ja, de tandeloze tijd als protest tegen het voortschrijden van de tijd. Leven, hè? In de breedte. Ja, want Adrie zegt, ja, ik hoed me ervoor om een epiloog nu al op te schrijven. Tegelijk staan er allerlei boeken aangekondigd in Stemvorken. Nieuwe delen van de tandeloze tijd. Die volgens mij ook al voor een heel groot deel af zijn, klopt dat? Ja, dat is natuurlijk een... Vijf stuk staan er aangekondigd. Ja, dat is natuurlijk een voorzorgsmaatregel van de ouder wordende schrijver. Als ze voor driekwart gemiddeld klaar liggen, dan heb ik niet zo'n groot karwei meer aan het voltooien ervan. En dan hoef ik ook niet al te veel zorgen te maken over mijn nabestaanden, of die daar nog uitkomen. Nee, het maakt je geen zorgen. Maar een duidelijk einde van de cyclus ga ik bij mijn leven waarschijnlijk niet meer produceren. De pen ontvalt mijn hand, net als bij Mozart op zijn sterfbed, toen hij nog met zijn requiem bezig was, wat hij ook niet af kon krijgen. En ja, de ganzenveer valt uit je hand en de inkt doorweekt de sprei. En die sprei is dan vervolgens je doodskleed. Meer kan ik er niet van maken. En is het dan werkelijk zo dat er 5 stapeltjes papieren liggen waar de zaak eigenlijk al voor de helft, 3/4, misschien 1/4 klaar is, en dat je daar af en toe gewoon aan aanschuift? Ja, ik schuif wel eens op van het ene boek naar het andere. Onno is wel eens op mijn werkkamer geweest en die ziet dan wat hij noemt ordnertreintjes staan. Ik noem ze ordnerstraatjes. Dat zijn de ordners waar al die verschillende manuscripten in zitten. En ik weet daar, zonder mezelf complimenten te willen maken, ik weet daar fantastisch de weg in. En als ik me verveel met het ene boek, dan schuif ik gewoon een ordnerstraatje op, zullen we maar zeggen. Geweldig. Dank je wel, Adrie van der Heijden, dat je tijd hebt willen vrijmaken voor ons deze ochtend. Gefeliciteerd met dit nieuwe boek. Het is toch weer altijd fantastisch. De Stemvorken ligt inmiddels in de winkel. Dank je wel. Jij ook. Talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. You somewhere warm, you know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you're there. Zanger was Niall Horn. Het nummer Nice to Meet You. Ja, en dan gaan we verder met Onno Blom. Ja. U hoort hem al, hij gaat nu begin je met de dikke of de kleintjes? Laat ik met de dikke beginnen. Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja. Ja. Met zijn vorige roman, Mijn Vaders Hand, is Bart Chabot in zijn werk een nieuwe weg ingeslagen. Weliswaar speelde hij zelf altijd al een belangrijke rol in al zijn werk. Hij heeft de biografie van Herman Brood geschreven en komt daar zelf ook nadrukkelijk in voor. Chabot heeft als het ware het genre van de biografie opnieuw uitgevonden door zichzelf als personage, als vriend, steeds in de ruimte te plaatsen en te vertellen wat hij meemaakte. En die biografie bestaat dus ook uit geweldige anekdotes. En dat, die figuur van Brood, die wordt dan vervolgens een vertegenwoordiger van het rock'n'roll leven. En dat is dan het echte onderwerp van. En waardoor het ook een stuk hilarischer wordt. Daardoor krijg je dus het gevoel dat je zelf in de ruimte bent bij Brood. Dat je het zelf meemaakt wat daar allemaal gebeurt. En dat is heel aantrekkelijk en aanstekelijk. Maar in zijn romans heeft Bart Chabot het dus niet meer alleen over de vrienden, maar ook over zichzelf. Hij heeft zijn eigen positie ten opzichte van zijn eigen leven ook moeten bepalen. En die vorige roman, Mijn Vaders Hand, vertelt eigenlijk een gruwelijk verhaal. Namelijk de manier waarop Chabot als jongen en ook wel als jong volwassene is gemaltrateerd door zijn vader, fysiek en vooral mentaal. En ook uit dit nieuwe boek, Hartritme heet het, blijkt dat die vader van Bart er bijna in is geslaagd om die jongen het gevoel te geven dat hij inderdaad niks waard is. Op een gegeven moment vindt er om het keurig te zeggen, gedachtenwisseling plaats tussen vader en zoon, waarin de vader de zoon eigenlijk probeert te vernietigen, als het ware. En de zoon is daar zo van onder de indruk dat de rest van het hoofdstuk afbreekt. Je hebt gewoon een paar witte pagina's. En die witte pagina's die suggereren dat Chabot eigenlijk op dat moment het leven zelf wel voor gezien wilde houden. De dood is eigenlijk het hoofdpersonage van deze nieuwe roman, Hartritme. Niet zozeer omdat we weten dat Chabot zelf hartritmestoornissen heeft. Hij is zelf ook erg ziek geweest. Natuurlijk knipoog die daarnaar. Maar in dit geval gaat het eigenlijk over de rol van Bart als een soort engel des doods. Want wat gebeurt er? Wat is de manier van Bart Chabot gebleken om zich tegen dat geweld van die vader op te richten? Dat is de vriendschap. De vriendschap en het leiden van dat rock'n'roll leven wat hij wel degelijk wilde. Die vader die vond het verschrikkelijk, die rotjunks, die smeerlappen. Dat waren zijn vrienden en daar heeft hij zich aan opgetrokken. En dat heeft hij gedaan als dichter, als schrijver. Ja, hij is begonnen als dichter en Deelder heeft ervoor gezorgd, nadat hij heeft ontmoet, dat de gedichten ook gingen verschijnen bij de bezige bij. Maar steeds loopt daar, als het ware, die stem van die vader doorheen. Ben ik wel genoeg waard? Want ook in de literaire kritiek is natuurlijk wel gezegd dat die gedichten van Chabot eigenlijk minder waardig zouden zijn. Sterker nog, er komt een verhaal voor in deze roman, waaruit blijkt dat er bezig bij op een gegeven moment, toen er een nieuwe directeur kwam, dat die eigenlijk ook helemaal niks zagen in die punkachtige jongen, die rock'n'roll figuur. Dat dat eigenlijk niet van genoeg literaire standing zou zijn. Dit boek is eigenlijk bewijs dat dit boek echt achter elkaar uitgelezen. Het leest als de spreekwoordelijke trein. En dat komt natuurlijk vooral omdat je... hij beschrijft hoe hij bevriend is geraakt met Deelder, met Brood en later ook vooral met Martin Bril. Dit boek is ook eigenlijk een ode aan de vriendschap met Martin Bril. En daar lach je helemaal kapot, want die gasten die gaan alsmaar on tour. Bril pist natuurlijk overal in de wasbakken. En je ziet zo'n soort desperado in een Volvo door Nederland knallen op weg naar de volgende productie. En tegelijk is daarmee natuurlijk dat verhaal niet verteld. Je leest het lekker, je moet erom lachen. Maar je raakt ook echt ontroerd. Het is ook een heel melancholiek boek. Omdat de vrienden waar Chabot het over heeft er natuurlijk ook allemaal niet meer zijn. We nemen afscheid van ze in dit boek. Bart Chabot neemt afscheid van ze. En dan zie je in een paar sleutelscènes hoe intiem en heftig en zwart dat wordt. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af waarom Herman Brood hem niet, toch één van zijn beste vrienden, misschien wel zijn beste vriend, niet mee heeft genomen naar het dak van het Hilton waar hij vanaf zou springen. Want hij heeft dat aangekondigd. Brood nam allemaal mensen mee daar naartoe om naar beneden te kijken. Dan zag Brood zijn eigen huis bij wijze van spreken liggen aan zijn voeten. En dat komt, denk ik, omdat Brood heeft gedacht dat Chabot wel eens zelf zou kunnen springen. En dan is er nog een sleutelscène en dat is... Martin Bril wordt op een gegeven moment krijgt kanker en lijdt verschrikkelijk. Hij worstelt om in leven te blijven. En tegelijk wil hij er natuurlijk uitstappen om aan die tragedie te ontsnappen. En hij ziet Bart ziet zijn beste vriend liggen creperen. En dan kijkt hij naar het kussen wat naast Martin ligt. En dan begint dat kussen als het ware een gesprek met hem. En dan worstelt hij met de vraag, wat moet ik nu doen? Moet ik mijn vriend uit zijn lijden verlossen? Nou ja, dan kom je ongelooflijk dichtbij. En daarom is het dus een melancholiek, zwart en donker boek. En toch kom je er gelouterd uit tevoorschijn, omdat het een ode is aan wat vriendschap je kan brengen. En dat rock'n'roll leven. Klinkt heel mooi. Een van de mensen met wie Chabot op tour ging, dat was Ronald Giphart. Giphart, Bril en Chabot stonden samen op de planken. En dat leverde volle zalen op. Dat was lachen, gieren, brullen en een traan van ontroering. En Ronald Giphart heeft om de mensen een hart onder de riem te steken en ook met name de medewerkers van het Diaconessenhuis in Utrecht een hart onder de riem te steken over de coronacrisis, een klein boekje geschreven dat Applaus heet, Liefde in tijden van corona. Natuurlijk een knipoog naar de titel van Marques. Dat boekje is voor €7,50 te krijgen in de boekhandel. En de opbrengst komt daarvan geheel ten goede aan de boekhandel. En het is een mooi boekje. Het vertelt het verhaal van twee mensen die na de oorlog worden geboren. Het gaat als een sneltreinvaart, levert die als het ware hun kleine biografie. En die mensen die worden allebei ziek, geraakt door corona, komen in het ziekenhuis terecht. En tegelijk vervlecht Giphart het verhaal van twee verpleegkundigen die ook op elkaar verliefd raken en die twee mensen verzorgen. Ze overleven het. Het is een feel-good verhaal. En dat is dan bedoeld om inderdaad iedereen een hart onder de riem te steken. En dat is toch wel een mooi gebaar van Giphart. Ik moet door, want ik heb zelfs vier boeken vandaag meegenomen. Het derde boek wat ik wil bespreken, dat is Schip in Dok van Maarten Biesheuvel. Uitgever Ralf van Oorschot heeft een prachtige reeks van dundrukdeeltjes het licht te doen zien met werk van Annie Schmid, van Remco Kampert erin. En ook van Simon Carmichelt. En daarin is nu een eer eredundruk verschenen voor Maarten Biesheuvel. Vorig jaar overleden. En dat heet Schip in Dok. En Schip in Dok is, is een verhaal waarin Biesheuvel vertelt over zijn jeugd in Schiedam. En dat is ook zo'n voorbeeld van een schrijver die je dus kan laten lachen en huilen tegelijk. Die heel dichtbij komt en die daarbij nog natuurlijk een geweldig oog heeft voor het absurde. Het is aardig om te vertellen van deze bloemlezing, dat die tot stand is gekomen doordat Van Oorschot aan lezers heeft gevraagd: wat vinden jullie nou het mooiste verhaal? En Brommer op Zee is dat Biesheuvel. En dan vind je dus inderdaad dat Brommer op Zee. Ja, dan komen de klassiekers. Ja, ik vind Brommer op Zee ook echt natuurlijk geweldig. Maar er staat ook een ander verhaal in, bijvoorbeeld Tanker Cleaning, wat een verhaal is wat mij heel na aan het hart ligt. Komt ook uit die eerste bundel, hè? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Het is wel eens gezegd, in de Bovenkooi, de debuutbundel van Biesheuvel uit 72, daar stond eigenlijk alles al in. Nou ja, als je deze bloemlezing ziet, klopt dat toch niet helemaal. Er staat ook een aantal verhalen van later in, zelfs van heel laat, Brief aan vader. Daar, dat heeft Biesheuvel bij Van Dis voorgelezen en dan hield hij het niet droog. Als je dat leest, dan hou je het misschien als lezer ook niet altijd droog. We hebben het gehad over dichters die op podia staan en over de vraag of dat nou literair hoogwaardig is. Babs Gons is al jaren een ster op de podia van de literatuur. Zij wordt de koningin van het spoken word genoemd. Ik weet niet of ze dat zelf zo'n... het is geweldig, maar het lijkt mij ook lastig als je zo wordt aangeduid. In ieder geval geeft het aan dat zij zich vol vuur en talent op de podia begeeft en hele herkenbare, geëngageerde poëzie daar laat horen. De titel van de bundel, haar debuutbundel heet Doe het toch maar. En dat mag je echt lezen als een aanmoediging. Een aanmoediging aan de lezer om het eens te lezen. Een aanmoediging om het te zeggen waar het op staat. Want hier worden maatschappelijke vraagstukken aan de kaak gesteld. Het racisme waar Babs Gons mee te maken heeft gehad. Waarvoor ze zichzelf moet overwinnen om daar steeds over te praten en te dichten, maar doe het toch maar. Het is ook, doe het toch maar. Schrijf het toch maar op, maak maar die debuutbundel. Want zij is natuurlijk gewend om haar gedichten voor te dragen. En dan is het de vraag, wat blijft er dan over als je dat op papier stelt? Nou, behoorlijk veel. Ik zal 10 regeltjes voorlezen en dan zit mijn taak erop. Okay. Uit het titelgedicht zijn 3 gedichten, Doe het toch maar, waarin wij worden aangespoord. En het eerste begint zo. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf. Op die momenten dat je niet meer weet waar je het voor doet. Waarom je soms weken, maanden, soms zelfs jaren aan het kauwen bent. Op een mondvol klank. Waarom je zoveel moeite doet om de beelden uit je hoofd te vertalen. En verhalen te vertellen die zich door je huid een weg naar buiten dringen. Doe het toch maar. Moet je af en toe in de spiegel fluisteren. Als je ziet hoe de late avonden, de gebogen houding, de eenzaamheid, de felle lampen en slecht geventileerde kleedkamer hun sporen achterlaten op je lijf, op de huid van je gezicht, hoe je je keer op keer begeeft onder het oordeel van een ieder wiens ogen blijven haken achter wat ze zien, een ieder die maar de behoefte voelt iets van je te maken en dat hardgrondig te delen met de rest van de wereld. Doe het toch maar. Mooi hoor. Dankjewel, Onno. De titels en alle informatie, u kunt het vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat allemaal ook bij ons op de Facebookpagina. En nogmaals, wilt u iets toevoegen of iets zeggen? #nieuwsweekend. Het is 600 kilo, 3 bij 3,5 meter en waarschijnlijk zo'n 1 miljoen euro waard. De White House Rat van de anonieme graffiti-kunstenaar Banksy. Dinsdag wordt dit kolossale kunstwerk geveild bij Veilinghuis Hessink in Zwolle. Terwijl vandaag de kijkdagen begonnen zijn, is veilingmeester Richard Hessink bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Was dat wel in uw veilinghuis, vroeg ik me bezorgd af? Een muurtje breken, deurtje verplaatsen, dan gaat het goed hoor. Ja? Beschrijft u het werk eens? Ik heb het nu een klein beetje gedaan, het is zwaar hè? Nee, het is enorm zwaar. Het is, oorspronkelijk was het 200 vierkante meter groot en 9 meter hoog. En besloeg het een heel pand. En met zijn doodles, want er hoorde ook eigenlijk doodles bij. En die hij er omheen geschilderd. Het is ook geschilderd in een tijd dat hij zich nog niet zoveel moeite deed om anoniem te zijn. En er bestaat zelfs een foto dat hij druk aan het produceren is van dit werk. Ja, want waar is dit werk oorspronkelijk geschilderd? Het is deels geschilderd op plaster. Dat is een soort gips. Ja. Gipstegels die je op oude gebouwen vaak ziet. Het ondergedeelte is geschilderd op oud hout, wat gebruikt werd om deuren en ramen af te schermen, zodat het publiek niet binnen in het gebouw kon komen. En welk was het, in Brixton? Nee, het is in Liverpool. Liverpool, oké. Okay. Ja. Goed, maar ja, haal dat maar eens vanaf. Lijkt me nog niet zo eenvoudig. Nou, het werd geschilderd in 2004. Gespoten moet je eigenlijk zeggen. Het is graffiti. En graffiti is dus eigenlijk alles wat we tegenwoordig tegenkomen wanneer we langs de autoweg rijden. En bepaalde graffiti is eigenlijk tegenwoordig gepusht naar street art. Dat is dus het mooie graffiti. Want als je vaak langs de weg rijdt, zie je vaak wat je wil eigenlijk zeggen, vernielen. Maar je ziet af en toe een prachtig werk ertussen. Dat is de street art. Ja, maar dan denk ik, die man, die Banksy, die is niet voor niks, is dat op die muren gaan schilderen. Want het was juist zijn idee. Dan kan kunst voor iedereen toegankelijk zijn. En nu belandt het dan toch weer voor heel veel geld in de daar heel veel geld moeten we afwachten. Nou ja, ik zeg net, nou ja, wat verwacht u, een miljoen? Nou, de werkelijke waarde zou zijn 2,5, 3 miljoen. Waarschijnlijk zal die in de toekomst ook veel meer waard zijn, 5, 6 miljoen. Maar dat heeft te maken met een bepaalde reden. Dit werk is gemaakt in 2004. En het was eigenlijk een toevoeging aan de wat we toen hadden, het Biennale in Engeland. Dat is eigenlijk het tegenhanger van wat we de TFAF kennen in Maastricht. Het Biennale is het gebeuren op moderne kunst. Eén keer in de twee jaar. En hij heeft zich dus daar 4 dagen vreselijk in zweet gestoken om dit werk te maken. Het is vervallen, het is verrot. Het onderste gedeelte hout is helemaal weggerot in de afgelopen 8-9 jaren. En het gebouw zou opnieuw gerestaureerd moeten gaan worden. Want veel werk van Banksy wordt tegenwoordig opgeheven is het verkeerde woord, maar genoemd tot cultureel erfgoed. Dat mag je dus niet meer van het gebouw afhalen, mag met het gebouw ook niks meer gebeuren. Maar in die tijd kon je dat nog van de muur afhalen. En het moest verwijderd worden om het gebouw opnieuw restaureren. En de eigenaar was dus eigenlijk degene die het gebouw... Ja, die eigenaar is. Want kijk, als morgen iemand bij u achter het huis komt en die gaat op een schutting iets schilderen, dat is eigenlijk uw eigendom, de schutting is van u. Ja. En in het begin niet zozeer, maar tegenwoordig is het zo, ruim de helft van Banksy street art is inmiddels vernietigd, dat bestaat niet meer. Wat over is, zijn ongeveer 200, 225 werken. En die worden tegenwoordig aangeslagen als kostbaarder dan zijn prentkunst. En als je zijn prentkunst kijkt, in 2004, 2003 werd het Meisje met Ballon voor het eerste keer uitgebracht op papier als druksel. 125 oplaag, kostte toen £125. Is nu waard 5 ton. Waar zijn dan de bitcoins, bedoel ik? Zo duur is het nu. Maar omdat dit werk eigenlijk veel kostbaarder is en veel zeldzamer is, en historici zien dit dus ook zitten nu tegenwoordig als het meest kostbare werk wat Banksy ooit gemaakt heeft, is er een rage ontstaan om street art te bezitten. Maar wat is er dan eigenlijk gebeurd? Dat pand, dat moest gerenoveerd worden? En dan wordt gewoon die hele muur weggehaald? Of nou, Er komt een restauratieteam. En dat is een enorme kostbare operatie geweest. Dat heeft bijna 100.000 euro gekost om die tegeltjes stuk voor stuk eraf te bikken. En om het dus in studio opnieuw te laten restaureren. Het zou oorspronkelijk weer teruggeplaatst worden op de muur. Maar dit is er nooit van gekomen. Dus het is eigenlijk in de studio gebleven. Secura heeft het toen vernomen. Maar het was dus een puzzel eigenlijk. Het was een puzzel in wezen toen het er vanaf kwam. Want een gipsen tegel, die breekt natuurlijk. En die is met heel veel restauratie is het weer helemaal minutieus teruggebracht in het oorspronkelijke werk. En dat is dus nu op een ondergrond bevestigd. Vandaar het gewicht. En dat heeft een tijd lang in expositie gestaan. Het zou in een museum komen. Het is eigenlijk een beetje gaan zwerven. Ja. Uiteindelijk is het bij een eigenaar terechtgekomen. Daar stond het in depot. En ja, die wist ons te vinden. Die zei, jullie doen street art van Banksy. Kunnen jullie dit veilen voor mij? Maar u deed al, want ik heb hier een catalogus. U doet meer in Banksy. Ja, het is een toeval geweest. We kregen contact met Jamie Wood, de zoon van Ronnie Wood van Rolling Stones. En die had de Banksy. En daar zat hij 4-5 jaar mee te venten om hem te verkopen. Lukt hem niet zo goed. Wegens het ontbreken van de pestcontrole. Lang verhaal. Maar wij hebben dat toen geveild voor een behoorlijk groot bedrag. En daarbij kwam de volgende veiling weer een paar Banksy's. En inmiddels zijn wij dus in de wereld het enige veilinghuis die dus met regelmaat street art verkopen. Maar dat waren zeg maar prenten, of niet? Nee, dat waren allemaal, allemaal muurstukken. Aha. Allemaal op paneel geschilderd of op hout geschilderd of een stuk metaal. Maar het waren werk wat buiten aangebracht was door Banksy. Ja, maar toch blijft het gek, want Banksy, heel veel mensen hebben geprobeerd om zijn identiteit te achterhalen. Het is nooit iemand gelukt om dat met 100% zekerheid bevestigd te krijgen. U zit mij aan te kijken met een blik van, ja, ik weet het wel. Nou, wij weten wel wie Banksy is. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar we vertellen dat niet. Wat zegt u? Nou ja, luister. Ik bedoel, er zijn toch buitengewoon dure projecten. Ook filmisch en met uitzoeken en detectives en weet ik wat allemaal gedaan om de identiteit van Banksy te achterhalen. Mm. En nu ziet hij gewoon van, nou, ik weet wel wie het is, terug en nog, ik kan hem bellen. Nou, bellen niet. Hij heeft ons vorige week nog een brief een mail gestuurd van, we moesten terugkruipen onder de tegel waar we wegkwamen. Want? Omdat we zijn straatwerk veilen. Dat vindt hij niet zo leuk. En hij heeft dus pestcontrole ontworpen om vooral zijn prentkunst te promoten en te pushen. En distanceert zich van de street art. Maar het is dus eigenlijk, kijk, ik heb een documentaire gezien, die heb je waarschijnlijk ook gezien. Heb ik ook gezien. Niet zo lang geleden bij de NPO Close-up, geloof ik, van Avrotros, heeft dat uitgezonden. Daar kwamen drie mensen aan het woord. Die hadden alle drie enorm hun best gedaan om te achterhalen wie Banksy was. Er zijn ook drie verschillende namen zijn daar gevallen. Ik heb ze nu niet paraat, maar goed. En ja, er werd aan het eind van die documentaire geconcludeerd, echt helemaal zeker weten, doen we het nog steeds niet. Nou, Banksy werkt dus met een groep, onder andere Molly. Molly is zijn vriendin. Hij werkt met Steve Larides. Dat is zijn gallery en zijn chauffeur. Ja, en Banksy, kijk, als wij weten, als wij kunnen een Russische spion of een Amerikaanse spion weten te ontdekken, dan weten we ook wel wie Banksy is. Maar de grap is dat de jongens in de scene vertellen dat niet. En dit is niet Hessink in Zwolle die Banksy doet. Er zit een heel team achter. We hebben een heel team in Londen zitten, experts die ons helpen, die ons tippen waar spullen zitten, mensen die ons vertellen. En ik weet dus inmiddels wel wie Banksy is. Maar is het eigenlijk heel commercieel iemand geworden, Banksy? Ja, heel erg. Hij leeft van zijn prentkunst, wat hij vroeger vervoeide, het kapitalisme, is tegenwoordig, zoals je kijkt naar de veiling, zijn prentkunst brengt op dit moment op met een oplaag van 600 ongesigneerde werken. Brengen op 20, 30, 40.000. We hebben Toxic Mary, die hebben we gezien in 2020, werd die verkocht in september voor 8.000. We hebben de vorige veiling, 8 weken geleden hebben we eentje verkocht voor 19.000. Nu hebben we al biedingen ver boven de 40.000 voor ditzelfde werk uit Japan. Mary, dat is een non die een kind een fles geeft met gif. Met gif. Ja. Oké, even voor de duidelijkheid. Omdat u dat zo noemde. Ja, maar Banksy stijgt op dit moment gewoon per veiling. Maar Banksy, hij heeft natuurlijk de naam door de sociale projecten. Ik bedoel, hij ging naar jeugdhonken, schilderde daar iets op de deuren en wist dat natuurlijk dat die mensen die deuren eruit zouden halen, het zouden verkopen. En inderdaad, dat gebeurde. Dat bracht een ton op. Dat was niet alleen voor dat jeugdhuis, maar het jeugdhuis was dan weer zo vriendelijk om het te verdelen onder de jeugd. Van de ik ken stad. Het verhaal. Nou ja, dat is toch een fantastisch verhaal. Dat is een fantastisch verhaal, maar Banksy heeft ook in zijn hometown heeft hij dus een sneezing. Bristol. Oh, sorry. Heeft een sneezing lady, Hatshoe heet het werkje, heeft hij geschilderd op een huisje. En die mensen die zouden het huis verkopen voor 2,5 ton ponden, kwamen de volgende dag achter dat de Banksy op stond, hebben de koop teruggedraaid en het huis is inmiddels verkocht voor 1,2 miljoen. Ja. Dus nu komt de vraag, wat gaat u doen als u zelf de Banksy op het huis hebt staan? Nee, maar goed, Banksy, je krijgt daar in ieder geval geen cent van. Nou, kijk, alles doe je voor je reclame. Alles doe je voor je, om jezelf je naam te promoten. En telkens wanneer een Banksy op een veiling komt, die brengt 12, 15, inmiddels 21 miljoen op, dat poest zijn prentkunst omhoog. En hij heeft ook één belang, dat is dat zijn prentkunst, waar hij dus van leeft en een hele groep van leeft, dat is een inkomstenbron, dat hij daar dus zijn verdiensten mee maakt. Maar de mensen die dus nu eigenlijk eigendom zijn geworden van zijn street art, dat probeert hij met mannenmacht, proberen ze dat tegen te houden. En het is niet tegen te houden. Het wordt bekender, het wordt steeds vaker geveild. Wij zijn degene op dit moment die het vaakst veilen. We brengen binnenkort een nieuwe catalogus uit de catalogue Raisonné van Banksy met alles zijn street art wat hij gemaakt heeft. En ja, we zullen dus nog wel vaker in de clinch gaan liggen met hemzelf. En wij proberen dus zonder die pestcontrole bestaande werken, wat bekende werken. Wat is dat pestcontrole? Pestcontrole is letterlijk vertaald eigenlijk ongediertebestrijding. Ja. En dat is dus in 2008 begonnen. Toen heel veel veilinghuizen die dus alles wat met Banksy te maken had begonnen te veilen. Of het nou echt was of vals was, kopieën, het maakt niet uit. Iedereen velde wat, want nergens stond geregisseerd, dit is wel of dit is niet van mij. Er is nu een veiling in Parijs, veilen dus 300 stuks Banksy waar niet één echt is. Het zijn allemaal kopietjes en printjes en stencils. Ja. En daar heeft hij dus een verschrikkelijk een hekel in. Om dat dus een beetje te beheersen, heeft hij pestcontrole in het leven geroepen. En pestcontrole is nu iets wat hij dus eigenlijk puur gebruikt van zijn eigen prenten. Alleen zijn prenten, zijn eigen werk, wordt van pestcontrole voorzien. De rest niet. Dat houdt hij tegen. Ja, ik denk dat veel mensen trouwens zich nog wel kunnen herinneren, die stunt van het meisje met die ballon die geveild werd bij Sotheby's. En zodra die was afgehamerd, ging dat ding naar beneden en dat werd versnipperd. Nou, het lukte niet helemaal. Banksy was not amused toen dat gebeurde. Hij had gehoopt dat het helemaal zou gebeuren, toch? Nee, dat was geen stunt van Banksy. Oh, dat was een stunt van het veilinghuis. Oh. En geloof je mij, als morgen mijn vrouw of een oma of een tante bij mij komt en die komt met een groot kunstwerk bij me waar een hele zware lijst omheen zit, een onderkant waar het papier uit moet komen, een grote gleuf, dan gaan we dus gelijk naar de werkplaats zeggen, joh, maak het ding even los met de accuboormachine, ga eens even kijken wat hier aan de hand is. En dan was je zo achtergekomen, maar we hebben zelf een meisje in dienst tegenwoordig van Sotheby's die bij die veiling was. Het is gewoon een stunt geweest. U gelooft het verhaal niet? Nee, is ook nooit zo geweest. Maar het is wel leuk voor de PR en voor de marketing. En ook goed voor mij natuurlijk. Ja, nou goed. Wanneer is die veiling? De veiling is dinsdagavond om 7 uur. Ja. Het zijn niet veel werken, maar we hebben dus nu mensen uit Japan die meedoen. Okay. Engeland. Ja, nou, ik wens u veel succes. We gaan het volgen. Dank u wel, Richard Hessing. Zometeen, Frits Spits. Een programma van Max. NTO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Vanavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Morgen bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels, over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers, morgen bij Human, om 17:15 op NPO 2. NPO Radio 1.